witamy gorąco w zimną niedzielę. Jest godzina 21.35, 6 listopada 2011 roku, historyczna data. Z tej strony Damian Statkiewicz, z prawej strony, czy tam ze środka, bo chyba w mono nadajemy, Kitor Kajetan Krykwiński. Cześć. Oraz Bajtiter Krzysztof Maczyński. Witam. Dziś prawdopodobnie ostatnia audycja mobilnych. Porozmawiamy o nawigacji satelitarnej, GPS-ach i trochę pewnie też porozmawiamy o tym, co nas spotkało. Dlaczego jest to ostatnia audycja? Powspominamy może trochę, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Audycja jest oczywiście tradycyjnie na żywo. Można do nas dzwonić na Skype'a całkowicie za darmo. Kontestacja, login Skype. O, już takich głupich słuchaczy nie mamy. Bądź może zadzwonić z telefonu komórkowego stacjonarnego 222-195-321. Powtarzam, 222-195-321. Dla osób, które lubią sobie popisać, mamy coś takiego jak IRC, kanał Freenode, a tam właściwie serwer Freenode, a kanał to hash PDA site bądź hash kontestacja. No i tradycyjnie oczywiście czat kontestacji, który znajduje się na stronie kontestacja.com. No, to tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać dziś o GPS-ie. Ale zanim o GPS-ie, to mamy trochę newsów, jako że to audycja mobilnych, no to zebrały się trzy takie newsy, które myślę, że warto tutaj wspomnieć. I pierwszy z nich to jest rewolucja w DRM-ie, mianowicie Helion, taka firma, takie wydawnictwo, założyło księgarnię internetową ebookpoint.pl. I ciekawego w niej jest to, że sprzedaje książki bez zabezpieczeń przed kopiowaniem, które były, jak wiadomo, no, bardzo uciążliwe i użytkownicy na nie narzekali, takich mobilnych urządzeń z troszeczkę rzadko u nas wspominanej kategorii, jak czytniki właśnie książek typu Kindle. I zapłaciło się za taką książkę w jednym formacie, a potem trzeba było albo kupować ją osobno w innym formacie, albo jakoś konwertować u nich, tak żeby oni mogli pilnować, czy się nie łamie praw autorskich. A Helion wypowiedział wojnę temu modelowi, no i ciekawe, czy inni pójdą za nim, zwłaszcza wydawnictwa takich książek mniej technicznych. Czy co sądzicie? Generalnie jako takie DRM, że jest zły, to chyba nie tylko Helion zauważył, a czy niestety zaczyna się to tak naprawdę w sektorze informatycznym. Zaczęło się od tych najmniejszych, czyli od autorów, może niekoniecznie książek, ale na przykład muzyki. Przecież można coraz więcej w sumie przykładów podawać grup, które zdecydowały się nie dość, że nie korzystać z usług wytwórni, to jeszcze samemu właśnie rozpowszechniać swoje utwory, pobierając za to drobne opłaty i bez DRM-a. Może z nazwy nie wymienię, ponieważ tak mnie troszeczkę newsem zaskoczyłeś. Gdzieś mi on umknął, ale no i coraz częściej się o tym czyta, słyszy, także to jest moim zdaniem bardzo dobre posunięcie. I no życzę tego wszystkim, ponieważ jakby nie było, DRM zawsze nas ogranicza, mimo że coś zakupiliśmy. Damist, a ty korzystasz z takiego czytnika, albo miałeś to kiedyś w rękach? Jedynym czytnikiem, z jakiego korzystam, to mój tablet X60T. Nie mam po prostu pieniędzy, ani nie widzę sensu po prostu inwestowania w czytniki. No, wielu ludzi ostatnio bardzo sobie chwali, taki na przykład Obława czy Martin, który nawet wpis na swoim blogu o tym popełnił, że to jest urządzenie nie taka zabawka, którą się odkłada na półkę, tylko tego tak, ja wiem, co to są czytniki e-booków. Miałem też z nimi styczność, aczkolwiek mnie to po prostu nie interesuje z tego względu, że nie mam czasu na czytanie ostatnio i no nie widzę potrzeby inwestowania kolejnych pieniędzy w kolejny gadżet dodatkowy. Dobrze, to przejdźmy. Aczkolwiek widzę w tym, uważam, że jest to słuszny krok i widzę w tym przyszłość. To przejdźmy może do następnego newsa, który dotyczy systemu Ubuntu. Mike Shuttleworth ogłosił najpierw w wywiadach na przykład dla ZDNet, a ostatnio na Ubuntu Developer Summit, że Ubuntu będzie na urządzenia mobilne i to rozmaite od właśnie... O. Już dawno jest. Dawno już jest? Znaczy, Damis, tutaj może odnosisz się pewnie odnośnie dystrybucji wersji na ARM i na przykład ich portu. Tak, na tak wiem, o co chodzi. To dobra, już. Okay. No, w tym momencie akurat już chodzi o taką pełnoprawną dystrybucję z interfejsem, ze wszystkim dostosowanym do... Jak to w Linuxie, zróbmy burdel, będzie fajnie. No, dobrze. Tak, wejdźmy na urządzenia mobilne, na smartfony, na komputery pokładowe samochodów i tego typu rzeczy. I planują to zrobić do roku 2014. No, więc jakiś komentarz? No to mój komentarz już był. Ubuntu już dawno jest na urządzenia mobilne i wejdzie tak samo, jak weszło wcześniej. Także tyle z mojej strony. Znaczy, no nie ukrywajmy, jak na razie wszystkie genialne interfejsy, odmiany Linuxa na urządzenia mobilne gdzieś dalej się kryją w tym 1%. Oczywiście, żeby nie pokrzywdzić, żeby nie zejść niżej. Niestety, no, jak na razie nikt nie zaimponował nam na tyle, aby no, ten Linux, no oczywiście poza Androidem, który no jednak tylko w sumie można powiedzieć na jądrze i paru podstawowych rzeczach Linuxowych działa, nic nie zawojowało na tyle, żeby to się faktycznie pojawiło na rynku i było w jakiś stopniu respektowane i używane. Nawet Maemo chyba najpopularniejsze z tych Linuxów, jednak jedno urządzenie, jeśli chodzi o nowe Maemo i tyle. No, Maemo zostało opuszczone przez Nokię, potem Intel mówił, że będzie to ciągnął, w końcu się rozmyślił, zdecydował się robić Tizena, oczywiście z buzzwordem HTML5 na sztandarach. No, więc myślę, że jednak chyba warto spoglądać, jeżeli ktoś jest fanem Linuxa, to pod kątem mobilnych zastosowań właśnie na ruch Ubuntu. Ja ze swojej strony dodam tyle, że oczywiście jak to zwykle ja popieram wszelkie maści, jakieś tam ruchy wolnościowe, że tak to nazwę, w urządzeniach mobilnych i popieram każdą inicjatywę stworzenia czegoś ciekawego, aczkolwiek no niestety nie widzę w tym jakiejkolwiek przyszłości, dlatego że już tego było tyle w przeszłości. Historia pokazuje, że systemy tworzone przez fanatyków dla fanatyków albo przez fanatyków dla mas nie odnoszą sukcesów w branży mobilnej zwłaszcza. Zobaczymy, czy firma Canonical podzieli los, który już Damis przypisuje wielu takim inicjatywom. I ostatni, trzeci news, chyba że macie jeszcze jakieś, to dotyczy Czech, czyli naszych sąsiadów z południowej granicy, gdzie firma Telefonica Czech Republic Akcjowa Społeczność, czyli spółka akcyjna, nie będzie sprzedawać iPhone'a 4S, ponieważ, cytat, warunki biznesowe dyktowane przez Apple się im nie podobają. Wow, jakie warunki konkretnie? I że wycofają też wcześniejsze modele iPhone'a z oferty. Mówią, że iPhone nie ma tak wielu atutów w porównaniu z bezpośrednią konkurencją, co ciągle uprawomocniałoby Apple do dyktowania drakońskich warunków partnerom. I chodzi o niezwykle wysoką wartość subsydia, jakie Apple żąda od każdego iPhone'a 4S i jest to podobno aż 200 euro. Myślicie, że... Ciężko się dziwić, że wreszcie ktoś się Apple'owi postawił, no bo jakby nie było pod względem ich produktów, to było wszystko przez nich narzucane, no i ceny jednak dość nieciekawe są, jak na moje zdanie. No i wybaczcie, ale muszę przerwać wam. Otóż, by tradycji stała się zadość, musimy niestety pogodzić się z problemami technicznymi, jak to zwykle u nas bywa. Moja sugestia jest taka, że 128 kilobitów na sekundę to jest zbyt wiele na łącze Kitora, które nie jest skromne. 10 megabitów od Neostrady to jest, znaczy od Neostrady, od Tepsy. Także sugeruję rozłączenie się na chwilę. Tak, na szybko rozłączamy się i tutaj może być konieczność restartu odtwarzacza, gdyż przechodzimy na 64 z powrotem. Uwaga, uwaga, bach. Wielki krok wstecz. No, czasem trzeba. Trzeba by to zgłosić ogólnie. 64, gdzie to mam? Ciach, connect. I właśnie wróciliśmy na antenę już niestety, a może stety, w 64 kilobitach na sekundę. Jeśli będzie dalej rwać, no to niestety tu już możecie zgłaszać w moim imieniu problemy techniczne z Neostradą, które owszem były, ale się rozwiały tydzień temu, więc powinno wszystko działać. Odnośnie Neostrady, to przypominam, że możecie do nas dzwonić 222-195-321, koszt połączenia właśnie z tą wcześniej wymienioną instytucją, bądź całkowicie za darmo przy użyciu Skype'a kontestacja.com i możecie tutaj komentować to, co poruszamy, zadawać tam pytania, sugerować coś, podpowiadać, po prostu uczestniczyć w audycji. I tu Wotel chyba najlepiej podsumował wszystko na czacie. Jeju, magia, prawie w ogóle nie słychać straty jakości. I po co komu te 127 kilobitów na sekundę, żeby muzyczki puszczać? To znaczy 128 kilobitów na sekundę miałoby moim zdaniem, gdyby to było w stereo. Z tego co znaczy, pamiętam, nie, no, nadawaliśmy, to znaczy przynajmniej szatka zszedł w stereo. A, no to okej, okay, to ma to sens, faktycznie. Bo ale jeszcze nie wyrobię przy takich łączach. Generalnie to... my w tej chwili idziemy w stereo teoretycznie. Dzwoni do nas Oskar. Odbierzmy zatem. Halo, halo Oskar. Może moje łącze cię wytrzyma? No cześć. Cześć, cześć. No ja chciałem powiedzieć odnośnie tych dystrybucji Linuxa na różne urządzenia mobilne. Ostatnio trafiłem na taką bardzo ciekawą dystrybucję, obejrzałem sobie prezentację, nie instalowałem, bo nie mam urządzenia mobilnego, ale obejrzałem sobie filmiki. Nazywa się to Bodhi, taki Linux, jest na DistroWatchu dostępny, można na YouTubie sobie obejrzeć filmiki, jest przekapitalnie zrobiony pod pulpit dotykowy interfejs graficzny. I to jest na tym Enlightenment 17 desktop zrobiony pulpit i właśnie typowo pod urządzenia dotykowe, także jeżeli nie znacie go, to polecam się z tym zapoznać, jeśli możecie nawet przetestować, może to jest coś wartego uwagi. No i w zasadzie chyba tylko tyle mam do powiedzenia, no bo Neostrada jaka jest, to każdy wie. Aha, no z tym ciebie pytanie w takim razie. Czy uważasz, że inni operatorzy, w szczególności polscy, pójdą w ślady telefoniki czeskiej i też wycofają Apple'a z oferty urządzenia? Nie, nie sądzę. Polacy to są tacy, co wszędzie się pchają, gdzie już powiedzmy szczury z okrętu uciekają, a Polacy jeszcze się tam pchają, no nie? Poza tym w iPhone'ie jest pieniądz, więc też to inna sprawa. Wasza no, to też jest. W naszym kraju dość popularny sprzęt. No, a też trzeba zrozumieć, że oni tam pewnie chcą pomnik wystawić temu zmarłemu ostatnio przecież twórcy, nie? Muszą nazbierać kasy. Podobno biografia dobrze się sprzedaje. Tak, Battlefield 3 10 razy lepiej. No ale to inna sprawa. No. To co, dzięki za telefon, dzięki za informację. No, odnośnie jeszcze rozwiązań open source'owych, to chciałem tutaj przytoczyć już tak bardziej trochę na luzie, bo audycja mobilna chciałbym, żeby była zapamiętana jako audycja taka, która nie tylko była ściśle techniczna, ale również luźna i wesoła. Istnieje w internecie taka strona internetowa, której adres to Edward... Istnieje w internecie taka strona internetowa? Której adres to Edward, uwaga, kropka. Czyli tak, edward.oconnor.cx, gdzie znajdują się cytaty Stelmana. Teraz zadam takie pytanie do naszych słuchaczy. Czy wiecie, kto to jest Stelman? Nikt nie podnosi ręki, nikt nie słyszy jeszcze, czy się sekundę minęło. Mało osób wie, kto to jest Stelman. Stelman to taki pan, który stworzył właściwie ruch wolnościowy, stworzył GNU. I okazuje się, że ten człowiek jest strasznym bucem. Najciekawszym takim cytatem, który udało mi się tutaj znaleźć na jego stronie, aż to nie jest jego strona, tylko z jego cytatami, to, że twierdzi, iż rośliny mogą się rozmnażać, więc lepiej pisać kod, niż płodzić córkę. Takie ma podejście do życia. Więc jakby kogoś interesuje, to edward.oconnor.cx. Strona jest w języku angielskim, także musicie sobie przetłumaczyć. No i tam chyba w tej chwili to wszyscy angielski znają. To nie wszyscy znają angielski, bo spotykam się coraz częściej nawet z prośbami o przetłumaczenie czegoś, gdzie ja tak za bardzo angielskiego też tak... Znaczy, dobra, dogadać się dogadam, ale nie jest to język obcy, w którym biegle władam. Dlaczego poruszyłem tą kwestię? Bo ogólnie zaczynam dochodzić do takiego wniosku, że ruch cały wolnościowy i te systemy operacyjne, które wchodzą w skład GNU, zaczynam rozumieć, dlaczego tak mały odsetek posiadają wśród systemów operacyjnych instalowanych na komputerach. Te systemy operacyjne po prostu nie są dostosowane do normalnego użytkowania. Są tworzone przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o normalnym użytkowaniu komputera. Znaczy wiesz, zgodnie ze stwierdzeniem, że normą jest zawsze ogół, a nie szczegół, nie? I jeszcze najważniejsze chciałem powiedzieć, że nie jestem przeciwnikiem open source, tylko po prostu dotarło do mnie to, dlaczego tak to wszystko wygląda. Bo jestem zwolennikiem open source i ogólnie lubię Linuxa, żeby nie było. Lubisz to. Tak. Dzisiaj wyjątkowo długie omawianie newsów, nawet się zdarzył słuchacz dzwoniący podczas niego. Jeszcze wiesz, no jeszcze chciałem nawiązać, właśnie do tego newsa, który Byte mówił o Ubuntu na mobilnych urządzeniach. Dlatego właśnie nie wierzę, że to będzie działało, bo historia pokazuje, że tam musi naprawdę coś się stać rewolucyjnego, żeby to miało jakikolwiek sens i przyszłość w branży komputerowej dla mas, zaznaczmy, dla mas. Tak a propos lubię, to jeszcze na poprzedniej audycji, jeśli dobrze pamiętam, wspominaliśmy, że od wczoraj Facebook nie działa. Jakoś nic się chyba nie wydarzyło w tej kwestii. Ja to mówiłem wielokrotnie, że ja wchodziłem na kanał Op Facebook sieci Anon Ops na IRC-u i tam na powitanie jest wiadomość taka, taki link do komunikatu, ja go może gdzieś tutaj mam pod ręką i będę w stanie wrzucić, który mówi, że tej operacji po prostu nie ma, że to była inicjatywa części OMAM. Wrzucam właśnie link. Że to jest inicjatywa tylko części ludzi i anonimowi generalnie ci najwyżsi anoni tego wcale nie popierali, poza tym tego się nie da zrobić. No, właśnie nie da. Znaczy, no fizycznie można zbombardować serwerownie Facebooka. A nie mają. Kto wie, czy to by nie wywołało jakiegoś konfliktu międzynarodowego. Taka operacja, to już by nie było anonimowe. Dobra, takie gdybanie. Ogólnie, no, macie coś jeszcze do powiedzenia odnośnie tych newsów? Raczej nie. Myślę, że nie. To zanim może przejdziemy do tematu dzisiejszego, czyli GPS-a, nawigacji satelitarnej, takich rzeczy, to słuchacze się tu dopominają o wyjaśnienie, więc powiedzmy im, że od teraz tematyka mobilna będzie wchodzić w skład Geek Cloud i dlatego nie będzie już takiej, jaką znacie, audycji mobilnych. Byte. Audycja Geek Cloud i audycja mobilnych schodzi z anteny kontestacji i od tego zacznijmy, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to podamy je na koniec, żeby podtrzymać słuchalność, bo widzę, że no. Dawid dobrze kombinuje. Za tydzień czy kiedyś tam. No i widzisz, Byte, wybiłeś mnie. Zytmu. Zabiłeś moją myśl tutaj. Coś mądrego miałem do powiedzenia. No to ja mam coś mądrego do powiedzenia zamiast tego. Mianowicie o tym, jak działa GPS. No bo czas wreszcie... A, właśnie! Znowu użyłeś tego wyrazu. I znowu zapomnę, jeżeli ci dam skończyć. GPS, Kitor. GPS, mów, tak? Mów GPS. To GPS. Wiesz, co... A, GPS! Tylko kurczę, musiałbym poszukać zdjęcia teraz GPS-u. Swego czasu... No nie, GPS-u, dosłownie GPS, tak jak mówię. Swego czasu, a to akurat jak na złość związane z tematem naszym dzisiejszym, na którymś zlocie wrocławskiego klubu użytkowników PDA, czyli tak zwanego WRPG-u, poszliśmy sobie do Saturna. Oczywiście jak to każdy nerd, geek i tak dalej chce pooglądać ten sprzęt, jak już jest w grupie, bo w grupie raźniej, nie? I tym samym właśnie udaliśmy się do Saturna. W Saturnie oczywiście na wejściu miły pan z wąsikiem informuje, że sprzęt, że w ogóle, że nie wolno wnosić, że jak tego, że jak chcemy, to trzeba spisać. No i oczywiście... Przepraszam bardzo, ja tutaj ci przerwę na chwilę. Jak ty byś miał, odpowiadał za porządek w sklepie, za to, żeby było wszystko okej, okay, czy wpuściłbyś stado informatyków, którzy... W swoich plecakach mają jakieś 20-30% asortymentu sklepu. Bo ja bym nie wpuścił. Chyba nie, no słuchaj, generalnie mina gościa już przy wyjściu, albo moment, po kolei. I spisywaliśmy w każdym razie, znaczy spisywaliśmy, no. Mina babki bezcenna. Ile czasu trwało to? Z ciekawości. Znaczy trwało, nie, no krótko, tam z 5 minut, nie? ile tam nas było, 5 osób, no to tam akurat, nie? Aczkolwiek... 40 laptopów. Może nie aż tyle. Aczkolwiek już w trakcie marzenia między półkami kolega wybucha śmiechem. I tak patrzymy na niego jak na idiotę, ludzie się patrzą na niego jak na idiotę, a on nam pokazuje karteczkę, którą właśnie dostał wypisaną z zawartością swojego plecaka. I pisało tam dokładnie GIEPS. GIEPS. Także GIEPS. No, GIEPS. Pracownik sklepu z nowymi technologiami. Ja myślę, że jakby dobrze poszukać, to bym jeszcze zdjęcie tego znalazł. Gdzie do Saturna, do którego? Saturn w Magnolia Park we Wrocławiu. Pozdrawiamy jego obsługę. Oczywiście nie muszę mówić, że ochrona była na nas bardzo, bardzo cięta i w ogóle i chciała nam udowodnić, że coś ukradliśmy, bo mieliśmy tyle sprzętu. Także gość na wyjściu miał po prostu powalającą minę, jak nam sprawdzał plecaki, a oczywiście kumpel jeden stwierdził, że mu nie wolno, bo musiałby wezwać policję, żeby zrobić przeszukanie. No ale nie chcieliśmy zrobić cyrku, bo była prawie 21. Tak. Matma 6 się pyta na czacie, nie prościej oddać plecaki, czyli wchodzić bez tych plecaków. Nie prościej, ja się boję o swój sprzęt. Słuchaj, skoro tam babka nie wie, że to jest GPS, a nie GPS, no to ja się boję, co nas tym plecakiem zrobi. Boję się, że zamiast GPS-a znajdę nim GPS i co będzie. Ale w każdym razie to tak jako taka anegdota związana z tematem. I w tym samym chyba możemy wreszcie przejść do tematu Byte. Tak. No więc tenże GPS wspomniany składa się tam z 24 takich urządzeń, co nam krążą nad głowami po orbitach dookoła Ziemi. No i one mają dwie rzeczy. Po pierwsze wiedzą, gdzie są dokładnie, a po drugie mają dokładny czas. Mają zegary atomowe na pokładzie i mają dokładny czas, który falami radiowymi cały czas transmitują na Ziemi. Cały czas nas promieniują tym, tak? Tak, taki satelita, jeden, każdy z nich wysyła godzinę, która jest u niego, no stałym takim strumieniem właśnie fal radiowych. I teraz mając odbiornik na Ziemi, takiego GPS-a, czy gdzieś w powietrzu, czy pod wodą, niezależnie gdzie, możemy w związku z tym, też mając zegar, też wiedząc, która jest godzina, zmierzyć odległość, jaka dzieli nas od tego właśnie, od tego satelity, ponieważ taki sygnał od satelity do urządzenia trochę czasu dociera z prędkością światła. Możemy to przez prędkość światła podzielić i policzyć, jaka jest odległość nasza do satelity. To teraz będzie trochę geometrii trójwymiarowej. To co sobie przypomnijcie trochę ze szkoły. Ziemia ma kształt mniej więcej powierzchnia Ziemi, kształt sfery. Jeżeli wiemy, że jesteśmy na powierzchni Ziemi i jeżeli znamy odległość od jednego satelity, to wiemy, że jesteśmy na przecięciu dwóch sfer, czyli na jakimś tam okręgu. Jeżeli sygnał z dwóch satelitów takich namierzymy sobie, wiemy, że jesteśmy na przecięciu okręgu i jakiejś jeszcze dodatkowej sfery, o jakimś tam promieniu takim jak odległość nasza od tego innego satelity, czyli w jednym z dwóch punktów. No jak już dwa punkty, no to jeden możemy wyeliminować, bo jeden jest zwykle gdzieś tam na Saharze, drugi w Polsce na przykład, czy jeszcze dalej i wiemy, że tam nie jesteśmy. No to możemy sobie wyznaczyć naszą pozycję. Jeżeli widzimy na niebie liczbę satelitów GPS-a większą, na przykład 3 w danym momencie, no to możemy jeszcze dodatkowo wyznaczyć sobie wysokość naszą nad poziomem morza, znaczy nad poziomem no, jakiejś tam umownej powierzchni. A jak mamy 4, to nawet nie potrzebujemy mieć u siebie czasu, bo możemy ten czas wyznaczyć, mamy dodatkowy tutaj, prawda, parametr dzięki dodatkowemu sygnałowi. No i tak działa lokalizacja przy pomocy systemu GPS, czyli Global Positioning System, w dwóch wymiarach, no, trzech wymiarach lub czterech GPS. Wymiarach, gdzie czwartym jest czas. A wymagana liczba satelitów jest zawsze widoczna, bo to jest tak skonstruowane, żeby co najmniej 8 było w każdym momencie widać dowolnego miejsca na Ziemi. Prościej chyba nie mogłeś tego wytłumaczyć. Dobra, to jak słuchacze, możecie zadzwonić teraz i skomentować. Jeżeli macie jakieś pytania. Teraz ja powiem, na czym można mieć taki GPS. Otóż coraz częściej popularne to jest, a właściwie to już jest popularne od jakiegoś czasu, w smartfonach. Oczywiście GPS bardzo często stosuje się w urządzeniach typu PNA. PNA to jest właśnie nawigacja satelitarna, taką, którą się na przykład wiesza na uchwyt samochodowy. Na ogół ona pracuje pod Windowsem CE. Można nawet odblokować czasy i mieć palmtopa z tego. Jeżeli chodzi o palmtopy, to również na PDA. Dość powszechne. Kilka lat temu jeszcze kupowało się palmtopa z Windows Mobile i instalowało się na tym automapę. Mam zdjęcie GPS-a. Zrobione uniwersalem. O, Kitor mają. Uniwersalem zrobione. Już rzucam na czat, bo to po prostu jest... Oczywiście tradycja. To jest historia. Jest uniwersalna to jest tradycja. Muszę je zapisać. Bo jak to ucieknie kiedyś, to trzeba dzieciom pokazać. Dzieciom? GPS nawbi. Wnuko! GPS przez i jeszcze napisane. Cóż, i ach, te wspaniałe makro HTC Universala. Czyli nawet pomyliłem, powiem szczerze, te WR-pugi to nie był ten wieczorny, kiedy nas przeszukiwano, a to był jeden wyjątkowy, który się odbył w połowie dnia w niedzielę. W ogóle WR-pugi były całkiem ciekawe. Tam przeszukiwano, zamieszki były. No ale... A na Ircu Filar powiada, żeby wszystkich od niego pozdrowić, więc my też nawzajem pozdrawiamy i wszystkich pozdrawiamy od Filara, któremu wreszcie się udało odpalić audio i słucha nas. Aparat czarny Minolta, GPS Navi, torba czarno-niebieska do aparatu. No. Jeżeli chodzi o urządzenia, to tak jak wymieniłem, PDA, smartfony, zresztą też są PDA, PNA i tyle. Oczywiście też systemy wbudowane, jakieś tam samochody. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to takim najpopularniejszym w naszym kraju jest Automapa, które zauważyłem, że ostatnimi czasy traci na rzecz Google. Google też ma swoją nawigację. Są aplikacje Google Maps, które mają funkcję nawigacji też. Nie tylko same mapy są wyświetlane. I tutaj ostatnio się przejechałem dosłownie na tej nawigacji. Jeżdżąc po Białymstoku. Okazało się, że prowadziło jakimiś dziwnymi drogami naokoło. Wyszło na to, że nawet jak patrzyło się na analogową mapę, że ulica jest już jakieś 100-200 metrów, której szukam, nawigacja Google prowadziła mnie naokoło i wychodziło, że jeszcze jest 2 kilometry, 3 kilometry. Za 5 kilometrów skręć prosto. Z tym jest różnie. W końcu jeszcze. Beta, no słuchaj, to jest beta. No beta, nie beta. Automapa nie jest betą od ile czasu, nie? Tylko automapa ma problem taki, że nie posiada wszystkich dróg, jeżeli chodzi o jazdę po mieście. Kanonowicz, no cóż. No. To te. Chociaż Google też właściwie nie może się poszczycić. Ale a przynajmniej nie, nie w regionie. Nie zmienia to faktu, że chyba jednak pod względem pokrycia w Polsce na automapa będzie miała największe. No być może chociaż tak. Chociaż to wszystko znowu zależy od miejsca, ponieważ widziałem bodaj porównanie, żeby teraz nie skłamać, z Mapa Map chyba. Tak. Gdzie były takie miejsca, znaczy takie miejsca, takie miasto całe i to dość spore, bo już z nazwy nie wymienię, ale pamiętam, że właśnie ludzie się czepiali, bo było to miasto kilkudziesięciotysięczne, gdzie połowy dróg brakowało na automapie, a właśnie na tej drugiej były. No to różnie bywa. Ja ze swojej strony chciałem dodać jeszcze tyle, że to odkryłem niedawno, że lepiej zdecydowanie porusza mi się po mieście, jeżeli obserwuję znaki. To szybciej docieram na miejsce niż korzystając z mapy. Wcześniej wystarczy, że przejrzę sobie na przykład mapę Google z rozkładem ulic, jak co wygląda, gdzie, jak dotrzę, sobie w głowie ułożę mapę, a później się wzoruję znakami w mieście i docieram do celu szybciej niż przy użyciu mapy nawigacji satelitarnej. Też tak macie? Znaczy, to jest faktycznie, coś tym jest jednak. Ale jak się na tym skupić, to naprawdę miasta są dobrze oznakowane, to jest genialne. Chyba, że znaki jakieś wandale połamą czy coś, no to wtedy nie, ale na ogół bardzo dobrze się nawiguje. Po Białymstoku się fajnie nawiguje. No Białystok to tam w ogóle wszędzie prosto, ewentualnie w lewo. No. Zwłaszcza w lewo. Duże, proste miasto i tyle. No. Ale no na przykład... Olsztynie zresztą też podobnie. No, po Wrocławiu na przykład bym się nie połapał, mimo że tam mniej więcej znałem drogę, to jednak musiałem się wesprzeć Googlem. A i tak mnie wyprowadził na drugi koniec ulicy, której nie znałem. No ale co, jak jesteś w jakimś obcym mieście i chcesz gdzieś dotrzeć, to co, wyjmujesz pewnie Google Maps i korzystasz, no, nie? No ewentualnie podchodzę do jakiegoś człowieka, tak jak ludzie podchodzili do mnie w Ełku i się pytam, gdzie na stację benzynową. A ten człowiek, czyli Wełku, ja odpowiadam, panie, ja tu jestem od 2 dni i ja jeszcze żadnej stacji benzynowej nie widziałem. Także to akurat różnie bywa, czasem lepiej jednak mapy zapytać niż ludzi. Się okazuje, że ja nawet... po prostu sobie, no, się okazuje, ale że... też ludzie potrafią w błąd wprowadzać. No bo potrafią. Się okazuje, że nawet miejscowi mówią, że nie są miejscowi, żeby tylko zbyć je z odpowiedzi, nie? Albo po prostu nie wiedzą. Ostatnio, powiem szczerze, załatwiły mnie te dwie dziewczyny, pytając mnie o ulicę, gdzie w Ełku mieszkam 6 lat. Dzwoni do nas ponownie, dobrze mówię, Oskar. Uwaga, uwaga. Halo, halo, Oskar, witamy cię. Ponownie, zdaje się. Halo. Pytaj. To sobie ściszą radio. O. Ja chciałem, bo tak żeście uderzyli od razu w automapę i w mapę map. A ja w sumie z tego, co pamiętam, już jakiś czas temu, powiedzmy, pierwsza sprawa, że przestałem jeździć, a druga sprawa, że już tak nie siedzę w tym temacie. Ale kiedyś, no, kolega ma sklep komputerowy i też z GPS-ami, z takimi różnymi rzeczami. I wiem, że on sprzedawał taką mapę, która się nazywa iGo, która też ma bardzo dobre, też ma bardzo dobre mapy Polski i z tego, co pamiętam, nie wiem, jak teraz wygląda silnik automapy, ale automapa miała strasznie dziwne renderowanie grafiki, takie mało płynne, że trzeba było przesunąć na przykład mapę rysikiem i dopiero wtedy ta grafika była odświeżana, tak, od nowa. Tak, to jest fakt, to tak działa w automapie. No, a iGo właśnie ma płynne całkowicie renderowanie trójwymiarowe. Co do pokrycia natomiast, to już tak naprawdę jest ciężko stwierdzić, ponieważ oficjalne dane oficjalnymi danymi, tak jak wiemy, każdy no niestety ocenia na swoim regionie. I na moim regionie tutaj i okolicy mogę powiedzieć, że ludzie generalnie przechodząc z iGo na automapę w urządzeniach, gdzie trafiało się iGo, byli zadowoleni co najmniej. Także tutaj pod względem pokrycia na przykład no, moich okolic, czyli no to jest tutaj do łódzkiego przecięcie, znaczy... tam Łodzi z Częstochową i Wrocławia z Warszawą, także tutaj przynajmniej tą okolicę, no automapa zdecydowanie lepiej pokrywa od jakiejkolwiek, czy to jest TomTom czy iGo. To znaczy ja odnośnie automapy, czy odnośnie pokrycia, to ja mam takie troszkę odmienne zdanie. Pokrycie miast, dużych miast, to się w większości zgadza. Jasne, że tam budują te obwodnice, ale akurat z obwodnicami to zazwyczaj jest najmniejszy problem, bo one są dobrze oznakowane. Gorzej jest z trafieniem gdzieś pod jakiś adres. A te adresy to aż tak się nie zmieniają, więc aktualność tych map ma w sumie drugorzędne znaczenie, choć aktualizacje są dostępne. Natomiast ma znaczenie interfejs, jaki jest, jak jest przyjazny. I tutaj mi się wydaje, że iGo jednak ma jest dużo lepszy od po prostu automapy. Tutaj trzeba sobie, tak mi się wydaje, że jest po prostu bardziej intuicyjny. Przepraszam, czy śledzisz Irca? Tak, staram się śledzić tutaj troszeczkę, chociaż dużo się dzieje. No zerknij na nasz kanał. Mhm. Już patrzę, co tu się dzieje. Dobrze, mówcie. A w międzyczasie tutaj na czacie pojawił się GPS, którego pozdrawiamy, a słuchacze opowiadają o alternatywnych wobec GPS-a systemach nawigacji satelitarnej, na przykład o projekcie Unii Europejskiej Galileo, czy też o rosyjskim GLONASS-ie. No jest też chiński Beidou, prawda, różne są alternatywy, ale jednak ten GPS jest taki najpopularniejszy, najbardziej standardowy, ponieważ prezydent Reagan po ataku na koreański samolot ze strony Związku Radzieckiego w 1986 bodajże, kiedy go zestrzelił, jak zbliżył się za bardzo do Sachalina i wszedł nieopatrznie w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego i 200 iluś tam pasażerów zginęło, to powiedział, że to będzie do zastosowań cywilnych za darmo na cały świat. No i sobie jest. Pajt, ja chcę cię sprostować. Zacznij mówić GPS, proszę cię, bo słuchacze naprawdę niektórzy pierwszy raz mogą słuchać, mogą się nie znać i wszyscy zawsze później mówią. Znaczy ja GPS. Tu chciałbym pozdrowić właśnie słuchacza, który na czacie nazywa się GPS. No ale z drugiej strony obowiązuje nas język polski i powinniśmy mówić GPS, tak? GPS. Ale to dalej nie GPS. No nie GPS, nie. No to jak obowiązuje nas język polski, to okej, to w takim razie używamy systemów operacyjnych Microsoft Windows. Mało miękki okna, człowieku. Gorzej jest z Linuxem, bo literki X nie ma w języku polskim. No ale Ubuntu można łatwo mówić. Ubuntu można mówić. Zaraz, jak jeszcze można by wymawiać ciekawe filmy? Ubuntu. Apple. Przy ogłoszeniu... App Store. Nazwy kodowej Ubuntu 11.10 Mike Shuttleworth właśnie zrobił konkurs na wymawianie Oniric, czyli nazwy kodowej tego na tej wersji. Najlepszym... Oniric. Oniric. Najciekawszym teraz pomysłem, jaki przychodzi mi do głowy z dziwnych takich nazw na język polski, to będzie kupiłem Macbooka Air od Apple. Albo kupiłem iPad. iPad. Chodził iPad. Kupiłem iPad. Kupiłem Apple iPad. Apple iPad. Tak, kupiłem albo... Apple iPad. No. Wszystko jasne. Albo od ThinkPad. To tak kolega kupił właśnie Apple iPada i tego samego dnia mu wyszła kreska przez środek ekranu. No, słyszałem. Polska, czy jeszcze masz do nas tutaj sprawy, czy do słuchaczy? Nie, w sumie nie. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to będę wtedy wam łącze zajmował. Spoko. No dzwonię jeszcze raz, jakbyś chciał. Zapraszamy. To jest sztuka, nie? Zgadza się. Sumie, tym bardziej, że tak teraz... podobno ostatni raz, tak? No to później się dowiesz. Okej. Okay. No, słuchaj, tutaj za tydzień to się dowiesz. Słuchaj, teraz to się dowiesz. Do usłyszenia. No okej. Okay. Tak sobie pomyślałem, w ogóle w fajnym świecie byśmy żyli. Jakiś świat byłby zabawny i kolorowy, jakbyśmy wymawiali te wszystkie nazwy po polsku. Cuda. Cuda. No, Nvidia cuda, tak? No. Nvidia. Mam aparat Cabedona. Nvidia. Geforce. Nvidia. Geforce. To już po niemiecku jakoś brzmi. Geforce. No dobrze, więc była mowa o zastosowaniach tego GPS-a. No oczywiście są to usługi geolokalizacji. Czekaj. Jeszcze na podsumowanie nazw. Lordbrick tutaj przytoczył definicję, którą znam, ale nie skojarzyłem. Ubuntu. Staroafrykańskie słowo oznaczające nie umiem zainstalować Debiana. I to było... Na Macbooku nie umiem zainstalować. To było chyba na tyle z definicji dzisiejszych. A to prawda, że Debian jest open source? Tak, to prawda. No, tak. Według GNU nie, ale według Debiana tak. Open source. No to gdy chodzi o zastosowania GPS-a, to oczywiście są to wspomniane usługi geolokalizacyjne, gdzie można sobie obliczać, gdzie się jest, jaki jest czas. Można obliczać również z kilku kolejnych pomiarów, to wyznaczając kierunek, w którym się przemieszcza i prędkość. Można obliczyć trasę, odległość i czas do najbliższej toalety na przerwie szkolnej. To ktoś kiedyś dopisał? Tak. To inna rzecz to było na... jednym właśnie z większych forów internetowych. 14-latek wtedy, dobrze pamiętam? To już dorosły człowiek. Obecnie jest już to dorosły człowiek. Prosił o doradzenie, jakiego laptopa nowego kupić. I były wymagania, między innymi ma posiadać GPS-a. Pojawił się komentarz: za 5 metrów skręć w lewo, za 15 metrów po schodach do góry. Idź prosto, otwórz drzwi, gratulacje, trafiłeś do kibla. Uwaga, korki, za 5 metrów skręć w lewo. Przeszkoda, nauczyciel dyżurny na godzinie 11. Nie, to jest po prostu takie niuanse z form. Czasem się trafiają. Cóż, parę lat się modelowało. No, trochę się sytuacji pamięta. No więc jest to oczywiście oprócz nawigacji samochodowej również nawigacja wodna. Współcześnie żeglarstwo jest raczej nie do wyobrażenia, to też poruszanie się przy pomocy innych środków niż wiatr. W ogóle żegluga morska, czy nawet śródlądowa bez takich urządzeń po większych akwenach. No i lotnicza. Wspomnijmy, że samoloty latają teraz obowiązkowo z GPS-em i nawet... I lądują na podwoziu. No, tak, no zdarza się, no ale w ogóle przy lądowaniu i przy starcie zwłaszcza jest wykorzystywane takie rozszerzenie GPS-a jak VAS, które VAS? Działa na podobnej zasadzie jak różnicowy GPS. VAS, Gwardzki. Czyli Wide Area Augmentation System, ale o różnicowym GPS-ie i jego odmianach, którego jedną z odmian jest właśnie VAS. Czy samoloty LOTu są w to wyposażone? Tak, oczywiście, obowiązkowo. Okej. No, z dalszych zastosowań to... powiem może tutaj o tym, jak się mierzy tą wysokość. No, wysokość się mierzy nad idealną geoidą, to znaczy nad czymś takim, co by było, gdyby nie było lądów na Ziemi, byłby sam ocean i Ziemia by się kręciła, to one by utworzyły taką powierzchnię, da się ją tam matematycznie z praw fizyki wyliczyć. I to jest standard WGS 84, właśnie dlatego, że ostatnia jego wersja pochodzi z roku 84. I to jest taka standardowa właśnie geoida. No, oczywiście są też zastosowania wojskowe, tak jak to było na początku, czyli namierzanie celów dla rakiet, dla wyrzutni atomowych czy konwencjonalnych bardziej. Geodezja i kartografia, czyli tam kreślenie map, czy wyznaczanie jakichś tam działek czy terenów pod budowę, pomiary pól. Są takie urządzenia, na przykład jak ktoś jest ze wsi, to może widział, jak sobie chodzi rolnik dookoła swojego pola, czy urzędnik, czy jakiś pomocnik urzędnika Unii Europejskiej, czy gminy, czy czego tam, z urządzeniem i zatacza pętelkę dookoła jakiegoś pola. I wtedy to urządzenie, będąc połączone z systemem GPS, właśnie wyświetla mu, jakie jest pole powierzchni tego, no, tej działki. Znaczy, jeśli się nie mylę, to przy takich urządzeniach właśnie, jak mówisz, występuje jeszcze dodatkowe urządzenie stawiane gdzieś w punkcie o znanej konkretnie lokalizacji, one służy do właśnie tej kompensaty błędu jednak GPS-a, który no występuje zawsze, tak? A to oczywiście, to jest ten tak zwany, o którym już wspomniałem, różnicowy GPS, ponieważ normalnie dokładność GPS-a jest gdzieś tak do około 10 metrów, a można ją zwiększyć do 10 centymetrów w dobrych implementacjach, właśnie stawiając taką stację bazową naziemną, która zna swoją pozycję dokładnie i czas, i ona mierzy przy pomocy GPS-u, jaką pozycję pokazuje jej GPS i nadaje poprawkę. To znaczy mówi, ile GPS w tym obszarze akurat się różni od tego, co jest naprawdę ten sygnał GPS-u. No i biorąc pod uwagę tą poprawkę, to jest tak zwany różnicowy GPS, wtedy możemy mierzyć dokładniej niż GPS normalnie na to pozwala. W szczególności możemy obchodzić na przykład selektywną dostępność, którą Amerykanie stosują, no bo to rząd amerykański tym rządzi. I jak na jakimś obszarze są wrogowie Ameryki, no to wtedy oczywiście podaje im tam sygnał z mniejszą dokładnością, z pseudolosową, właśnie z pseudolosowymi zaburzeniami. Ale mogą sobie nastawiać takich właśnie stacji dodatkowych i dzięki właśnie różnicowemu GPS-owi kompensować te niedokładności, więc to jest mało efektywne w tej chwili. Jeśli chodzi właśnie o armię, o Stany Zjednoczone, to ostatnio wyszła informacja, że nie będzie to już własność tylko i wyłącznie armii Stanów Zjednoczonych i sam system GPS może zostać trochę bardziej rozbudowany. Oskar teraz dzwoni po raz trzeci. Ty już go nie odbierz. Już jak trzeci raz dzwoni, to go nie odbierz. Żartuję. Ogólnie, żeby nie dzwonił cały czas Oskar, to dzwońcie. 222-195-321, bądź kontestacja.com, login na Skype. Jakie miłe przywitanie na antenie, nie? Tak. Super. No, witaj panowie. No, a ja znowu coś, tak se słucham, no i kurczę, co chwilę coś powiecie ciekawego, co no, chciałbym się dowiedzieć. Czegoś dogłębniej. A czego? Mianowicie... Ja tak się zastanawiam, przepraszam, że ci przerwę, ale zastanawiam się, dlaczego ludzie na sam koniec przychodzą, jest ich najwięcej w historii i dlaczego uważają, że coś tu jest ciekawego, gdy kończymy audycję. To jest dla mnie ciekawe. To jest dla nas ciekawe. Nie wiem. Jak słucham, to dzwonię zazwyczaj, więc nie wiem, dlaczego tam inni mają jakie motywacje. Tam ostatnie audycje, jak o komórkach żeście gadali, czy o takich rzeczach, to szczerze mówiąc, ja nie jestem jakimś tam geekiem tego typu, żeby mnie takie technologie interesowały. Tam o systemach, czy wspominki gdzieś tam o starych komputerach, to tak, to mnie to kręciło i dzwoniłem, wtedy słuchałem, a tam o takich jakichś tam nowych modelach Nokii, czy o jakimś tam, to mnie nie bardzo to kręciło i i dlatego. To zresztą kwestia czasu. No ale wracając do GPS-a. Chodzi mi o coś takiego. Oglądałem dawniej, teraz już nie oglądam, ale dawniej oglądałem dużo różnych takich kanałów Discovery, National Geographic i tam mówili, że na przykład mierzą sobie GPS-em to, czy się kontynenty przesuwają i że są w stanie milimetry przesunięcia kontynentu w ten sposób zmierzyć. Zgodnie z tym, co wy tu mówicie, to jest to bzdura. No bo jeżeli dokładność można sprecyzować do 10 cm przy użyciu dodatkowych technologii, no to gdzie tu są te milimetry, co oni mierzą, te wulkany i kontynenty, które się przesuwają, nie? To ja może odpowiem, że to jest tak przy standardowych implementacjach publicznie dostępnych, jeżeli stawiasz taką stację bazową dla tego różnicowego GPS-a, no to nadajesz sygnał, który potem przez standardowe urządzenia jest odbierany, no i to jest taka implementacja dla wszystkich, prawda, publicznie dostępna. A jeżeli masz specjalizowaną implementację do takich zastosowań, którą używasz tylko ty, wiesz, jakie urządzenia to odbierają, ile ich będzie, gdzie będą ustawione, no to możesz oczywiście to zrobić dokładniej, tylko że to jest tylko pod to jedno zastosowanie, a nie tak, żeby ktokolwiek... No i nie ukrywajmy jeszcze jednego faktu, cały czas mówimy o GPS-ie publicznym, jednak GPS dostępny dla armii i myślę, że też no, w wypadku amerykańskich niektórych uniwersytetów pewnie dla takich zastosowań no jest sporo dokładniejsze od tego publicznego GPS-a. No oficjalnie już nie, oficjalnie już zwiększyli dokładność do takiej samej. No, oficjalnie, wiadomo jak to jest oficjalnie, tak? No tak, no ale to chodzi o urządzenia, a nie czy satelity nadają mają te zegary z jakąś tam dokładnością i dokładniejsze te zegary nie będą, no nie? Więc ten czas wysyłany z satelity może być tylko z jedną dokładnością, nie? No to jest tak tam naprawdę około 10 nanosekund tej dokładności. Bo to zegary atomowe są. No, tak, no i rzeczywiście to... w tektonice jest to alternatywa dla laserów przy płytach kontynentalnych, przy wulkanach. Jak oglądaliście na przykład Dante's Peak, to tam ten wulkan obstawili laserami. No można by go obstawić zamiast tego urządzeniami właśnie z GPS-em i nie świecić laserem niepotrzebnie. No ale, bo to tak mówicie o technologiach publicznych, no ale czy samoloty, które mają tego GPS-a, to jest technologia publiczna, że to taką małą dokładność ma, czy to jest wystarczająca po prostu dokładność? Dlatego, no nie, bo, no to jest chyba wystarczająca. Nie musisz wiedzieć, gdzie jest samolot z dokładnością do milimetra, wystarczy ci tam z dokładnością do tych 10 metrów, nie? No to wszystko zależy, jaki to jest samolot. No jednak naprowadzanie już samolotu na lotnisku i tak dalej nie odbywa się za pomocą GPS-a. To już przejmuje VAS, czyli ten system różnicowego GPS-a specjalizowany dla lotnictwa, który wspomaga no, ten GPS kosmiczny. Także no, jednak sam samolot lecący na wysokości tam powiedzmy 10 km, no to metr w tą czy we w tą, no to jest nie do ustalenia tak naprawdę siłą rzeczy. A ja chciałem się jeszcze zapytać, czy ten system Galileo w ogóle doszedł do skutku, czy te satelity są wystrzelone i jakoś to działa, czy zaniechali tego? No chyba nie zaniechali, ale na razie no nie widziałem, żeby ktoś tego używał, pewnie jakieś eksperymenty na tym prowadzą. To znaczy, podobnie na przykład mówili słuchacze tutaj, że GPS wchodzi i rzeczywiście trzeci blok GPS-a wchodzi, mają zamiar zagęścić sieć, rząd amerykański ma zamiar wysłać w najbliższych latach jeszcze trochę tego w kosmos. I zwiększyć dokładność, wprowadzić nowe usługi. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, to z tego, co ja obserwuję, to taki dziwny jest ten ruch Unii Europejskiej z tym GPS-em. To taka konkurencja trochę dla USA, ale dziwne, no bo w sumie technologia, która jest dostępna za darmo, to po co takie konkurencje robić, nie? Jest spopularyzowana, to czym oni chcą zdobyć tego klienta, jeżeli to, co jest teraz, jest już popularne i jest za darmo, nie? Znaczy, no może to nie chodzi bardziej o zdobycie klienta, tylko o to, kto ma na tym kontrolę jednak. Tak jak była mowa, choć tutaj właśnie się pojawiły informacje, że może jednak nie do końca tak będzie w przyszłości, jednak rząd USA ma kontrolę nad GPS-em i tak naprawdę jeden ruch palcem, powiedzmy sobie tak w cudzysłowie, i GPS-a nie ma. Aha, to co mówicie, że Unia Europejska wprowadzi sobie Galileo i powie Amerykanom, żeby usunęli satelity z nadobszaru Unii Europejskiej? Znaczy, może nie na tej zasadzie, ale jednak mimo wszystko jest to system, który no, działa na zasadach Unii, a nie na zasadach dyktowanych przez USA, tak? zawsze lepiej mieć coś własnego, kontrolować coś własnego, niż siedzieć na obcym i skorzystać z tego do też strategicznych jednak rzeczy, takich jak, nie wiem, właśnie w wojsku i tak dalej, co może nagle przestać działać. Przejrzeliśmy ich, szykują się na wojnę ze Stanami. No, to znaczy, ja myślę, że to, że przestanie działać, to jest to mało ryzykowne, bo by musiało na tym zależeć Amerykanom. No przecież wiadomo, że powiedzmy sobie otwarcie, jeżeli dwie armie gdzieś tam ze sobą walczą i to zarówno jednej armii jest potrzebne GPS, jak i drugiej armii jest potrzebne GPS, nie? Więc Ameryka jakby się gdzieś tam miała zetrzeć w przyszłości z Unią Europejską, to zarówno ich armia będzie chciała z tego korzystać na polach walki, jak i unijna. I jak sobie wyłączą, to i tamtym wyłączą. Ale sobie tak mogą za zawsze zakodować sygnał na przykład, a wtedy Unia sobie koduje swój sygnał i każdy korzysta ze swojego rozwiązania, tak? No chyba, że w ten pytanie, sposób. Pytanie zasadnicze, kto to jest Unia też, bo to też trochę takie niesprecyzowane. No tak, jak ogólne. To jest chyba już określone dosyć mocno, nie? No nie jest. Stany Zjednoczone, to wiadomo, kto jest właścicielem, a Unia Europejska to nie wiadomo, bo te kraje jednak niby przynależą do jednej wspólnoty, ale tak naprawdę nie jest to żadna wspólnota. Czyli własność urzędników to jest tak zwane. No nie wnikajmy. No, jest Eurobiur. Van Rompuy jest, nie? Prezydentem Unii. I kto to wie? To wszyscy go znają, wie. Oczywiście, prawda? No, bardzo znana osobowość. Oprócz tak, tego tak. Można też taki sygnał zakłócać i tutaj pojawiło się ciekawy precedens w Stanach Zjednoczonych, gdzie teraz wchodzi sieć LightSquared telefonii komórkowej, która działa na częstotliwościach właśnie trochę interferujących, jak pokazują badania, i to nawet dość mocno z sygnałem GPS. Jest nawet koalicja zawiązana, która ma do urzędników, regulatorów właśnie rynku przyznających pasma zaapelować, póki jest jeszcze czas, żeby powstrzymali te plany LightSquared, żeby GPS nie był zakłócany i mógł działać z pełną wydajnością. A ja myślę, że jeszcze ten GPS to nie do końca musi być taki przyszłościowy, bo swego czasu była dosyć popularna taka lokalizacja urządzeń na podstawie nadajników sieci komórkowych i możliwe, że to zostanie w jakiś sposób później rozwinięte, no nie? Bo przecież to jest kwestia też tylko dokładności czasu zegarów w tych nadajnikach komórkowych, no i ich spozycjonowania gdzieś tam też w poprogramowaniu. To znaczy, w wypadku nadajników GSM-owskich, czy tam generalnie komórkowych, mamy ten problem, że one są tak naprawdę na niewielkiej wysokości nad ziemią i każda przeszkoda terenowa tutaj mocno wpływa na błąd tego pomiarowy. Także stąd właśnie wynikało, że na przykład w dużym mieście taka dokładność coś takiego była do kilkuset metrów, nawet do kilkudziesięciu, a poza miastem, jak już te nadajniki robiły się rzadziej i więcej tych przeszkód terenowych się pojawiało w przestrzeni, no to była tam dokładność dużo mniejsza i to choćby widać na mapach Google, jeśli ktokolwiek posiada właśnie tam urządzenie wyposażone w GSM i mapy Google i urządzenie nawigacji poprzez właśnie tą sieć GSM. W mieście jest stanie nawet fakt faktem, googlowskie mapy używają jeszcze do tego znanych sieci Wi-Fi, ale są w stanie namierzyć nawet tam do 10-15 metrów użytkownika. A już poza miastem, no to się robi takie kółko ogromne tam przekroju paru kilometrów, tak? No tak, no ale to jest może po prostu kwestia zasięgu tych komórek GSM-owych, no nie? No bo jednak nadajnik GPS, to żeby obliczyć prawidłowo pozycję, no to potrzebuje ze 4-5 satelit sygnał. No, żeby ustalić właśnie jednak naszą pozycję w terenie, jeśli dobrze pamiętam, też odpytuje bodaj minimum 3 stacje bazowe. No właśnie, to no tak, no to 3 muszą być, ale 3 to jest, powiedzmy, mało, żeby uzyskać dokładną pozycję. Ja pamiętam ze swojego urządzenia GPS, ze swojego GPS-a, jak nieraz tam, powiedzmy, wjechało się gdzieś w tunel czy coś takiego, albo gdzieś w budynku, jak próbowałem łapać sygnał, to zupełne bzdury pokazywało nieraz, jeżeli chodzi o odległość, powiedzmy, od miejsca realnego, no nie, bo złapał na przykład tylko z 3 satelitów złapał, z I też głupoty pokazywało w ten sposób, bo pozostałe satelity były niedostępne. Choć pomimo tego, że zielony sygnał był z tych satelitów, z których złapał, nie? To był taki, że niby mocny jest. No. Ale zbyt z jednej strony na przykład te nadajniki były, że to musi być jednak ze wszystkich stron w miarę otoczone i wtedy jest ten azymut jakiś sensownie wyliczony, nie? Ta pozycja. No możliwe, no jednak jeśli by to było takie wykonalne łatwo, to chyba byśmy to jednak zobaczyli, bo to zawsze by było jakieś lepsze określanie, no jednak nie wszędzie sygnał, to znaczy... GPS dociera, tak, jednak zdarzają się białe plamy przez różne tam, czy to znaczy ułożenie jest... terenu, czy zabudowania, tak? To znaczy to jest na pewno system bardziej kosztowny jak na dzisiejsze czasy, a jak na wczorajsze, że tak powiem, to na pewno jeszcze bardziej, bo łatwiej jest wystrzelić te 40 czy ileś satelitów geostacjonarnych i je kontrolować, niż powiedzmy zainstalować tych nadajników tysiące na Ziemi, no nie? No bo to musiałyby być tysiące nadajników i to jeszcze no powiedzmy sobie otwarcie, taki nadajnik, powiedzmy Polska, Francja, gdzieś tam Stany Zjednoczone, okej, ale jak te nadajniki poinstalować w krajach, do których by to miało być wykorzystywane w celach militarnych, no nie? Wiadomo, że takie nadajniki ten system się nie nadaje zupełnie do celów militarnych, ten system z nadajnikami naziemnymi, nie? Jest prostszy, bo nie trzeba brać pod uwagę poprawek relatywistycznych, które już w kosmicznych przypadkach trzeba. No i Dobra, my tu gadu, no audycja się kończy, a mamy tutaj jeszcze więcej chętnych do dzwonienia się na antenę, także... Dzięki. Oskar, w takim razie musimy ci brutalnie wyrzucić. Zanim kogoś odbierzesz jeszcze, to chciałem powiedzieć, że taki GPS wcale pozytywny to też nie jest dla zwykłego szarego użytkownika. Ciekawostka dla posiadaczy smartfonu z systemem Android, jeżeli macie włączoną geolokalizację, czy jakieś tam w swoim profilu Google nie macie wybranej prywatności, to każdy może śledzić to, gdzie jesteście, jeżeli używacie GPS-a i map Google. A dzwoni do nas właśnie Piotr. Ostatnio testowałem i nawet to działa bardzo ciekawie. Halo Piotrze, dodzwoniłeś się do nas. Halo, cześć. Ja mam taki problem, jeżeli można u was uzyskać jakieś porady dotyczącą sieci GSM na przykład, tak? Nie będzie to problem. Jeśli będziemy w stanie odpowiedzieć. Super, bo mam właściwie to są dwa problemy połączone w jeden, ponieważ no, mój ojciec mieszka na wsi i teraz i ma bardzo słaby zasięg w domu. I pytanie jest, ponieważ gdzieś tam się dowiedziałem, a nie jestem z tym słabo rozeznany, że można wzmacniać jakoś zasięg w domu, czy jakiś odbiornik. Zewnętrzną do urządzenia. Znaczy tak, ale jest generalnie coś takiego jak wzmacniacze GSM istnieją. Przy czym nie wiem, czy to jednak są koszta sensowne do trzeba zmienić operatora, sprawdzić, który operator ma najlepszy zasięg w danym regionie. Często bywa tak, że wszystkie sieci nie działają, nagle wchodzi jeden operator i ma dobry zasięg. Znaczy, tak proste rzut oka na Allegro, no taki wzmacniacz, nie wiem, powiem szczerze, jak to działa, ponieważ nie spotkałem się z tym poza teorią. To jest no minimum 1000, a nawet do kilku tysięcy złotych, więc no chyba jednak faktycznie najprostsze rozwiązanie. Bo raczej z anteną uczepioną do telefonu GSM-owego i nie wiadomo, czy to będzie funkcjonalne, nikt nie chce biegać, no jednak będzie poszukanie, który operator ma tam najlepszy zasięg, no i przełknięcie jednak jego oferty. Aha, rozumiem, w ten sposób. A, bo też na przykład jak są modemy GSM do komputera, to one tam mają tą antenkę i można na dachu gdzieś przyczepić, to nie działa tak samo z telefonem. Znaczy działa to tak samo, bo to przecież to same fale, przecież no też fakt, tak jak mówię, nie jest powiedziane, że to wiele dano, jak mówisz, że jest słaby sygnał. Tak naprawdę trzeba by najlepiej od kogoś, jeśli jest taka możliwość, położyć taką antenkę, może nie od razu nawet taką dachową, a taką mniejszą, stacjonarną i no postawić gdzieś tam w oknie i spróbować wtedy skorzystać. No ale mówię, zawsze jest to uwieszone na kablu. Mhm. A jakbym chciał się tak właśnie rozglądać za tymi antenkami, na przykład do tego modemu GSM, to gdzie szukać? Czy to na Allegro brać, czy to jakiś chiński szajs, czy no gdzie tego szukać? Na Allegro generalnie? Najlepiej poszukać. Na Allegro, na antena jest anteną siłą rzeczy, no albo będzie działać, albo nie będzie działać tam w dużej mierze, no nie no, jakaś tam zawsze wiadomo, jakość wykonania może wpłynąć, no ale przyniesie albo zadowalające efekty, albo ich nie przyniesie, no nic tu się tej kwestii nie zmieni. No tak, super, super. Dobra, to dzięki wielkie. To już wszystko. Dzięki, cześć. Dzięki również za telefon, cześć. Mamy jeszcze jednego, bo tu mamy całą listę generalnie. Ja myślę, że tak stałego naszego słuchacza Vimesa to dorzucimy chociaż na chwilę. Jasne. Halo, halo Vimes, wreszcie po piątym dobiciu się dobiłeś do nas. Ja tylko tak w ramach uzupełnienia odnośnie dokładności GSM-u, czy GSM-u, i ona nie może być większa niż 19 cm. Nie może być. A z czego to długość wynika? Długość fali to jest 1575 MHz. Długość fali, raczej częstotliwość, długość fali przy prędkości światła to jest 19 centymetrów. I to jest dokładność, z jaką GPS może pokazać. No, to tak to jak... chyba, że wykorzystujesz to wspomaganie różnicowym GPS-em właśnie. No nie, to jest, mówię, absolutne maksimum. To wynika już z długości fali, a nie z fizyki. To wynika z fizyki. Tego nie przekroczysz. To tak jak możesz powiększać mikroskopem do długości fali. Później musisz stosować inne rodzaje wiązek, inne fale. Znaczy możesz stosować właśnie inną długość fali. No, no ale... Wyniki, które są tak, w stanie ją odbierać. Tak, ale no, GPS nadaje dwie długości fali. Jedna jest troszkę dłuższa, druga troszkę krótsza. I to właśnie to jest to. Także pomiar milimetrów to nie. To na pewno niemożliwe. No, ale jeżeli twój system różnicowy właśnie nadaje na tych częstotliwościach... Znaczy inaczej, po prostu ten system musiałby korzystać z innej częstotliwości, z innej częstotliwości, dużo większej częstotliwości, dokładnie. Dużo, no tak, 10 razy. No. Na pewno do wyspecjalizowanych zastosowań jest to wykonalne, no ale... Ale to trzeba by było. Druga rzecz, z czego wynika jeszcze problem, no to już wspomniałeś o zjawiskach relatywistycznych, to też jest bardzo ciekawy temat. Pojedyncza satelita może być bez regulowania na niebie przez 2 tygodnie. No i wprowadza poprawki, jest algorytm specjalny. Tak, i się wprowadza poprawki, dokładnie. To też jest bardzo... Pani słuszną uwagę tutaj do tego, co mówisz na czacie napisał, że odbiera się kilka satelitów naraz. Ja tam mówiłem na początku, ile jest minimalnie wymaganych do poszczególnych rzeczy, a jak masz więcej, to jesteś w stanie tą dokładność. Tak, zmienić. Ale dokładności nie zwiększasz, każdą dokładność zwiększasz, ale to jest granica, nie przekroczysz długości fali. No jak masz tak z kilku różnych kierunków, to cię ogranicza od tej strony, od tamtej, czyli jesteś na przecięciu takich... Nie, bo to jest... pogrubionych o te 19 cm. No dokładnie. Stron, na przecięciu tych stylów. No dobra, umówmy się, można dojść do połowy długości fali. No troszkę bardziej, z pewnym prawdopodobieństwem oczywiście błędu, dobrze, ale nie gdybajmy już tutaj. Jest... Ale milimetrów nie będzie. Nie gdybajmy już tutaj. 50 to tak. Dobra, to tyle. Na razie. Dzięki, cześć. Cześć. Rozdzwonili się w ogóle słuchacze, ponieważ tu miałem w kolejce, ale poucichały. W sumie mam jeszcze jeden telefon, nie wiem, a audycja nam niestety czas ucieka, w sumie już uciekł. A warto by tu jeszcze chyba zakończyć wreszcie definitywnie temat i o czymś wspomnieć więcej na temat naszego dzisiejszego tematu smutnego. Sugeruję tutaj, żeby przedłużyć audycję o, nie wiem, 12 minut, tak do 23, żeby tutaj przetrwać na antenie. Czy to odbierzemy jeszcze kogoś? Czy... Za chwilę. Zależnie od tego, jak tam Kitor się będzie gospodarował ze swoim czasem i swoim łączem komputerem, to może być jeszcze coś jak after party. Ale audycja do 23 ze względów takich, że ja dłużej nie mogę. A jeżeli chodzi o to, czy odbierać, jak najbardziej tak, ale za chwilę. Jest to audycja Geekcloud, chciałem przypomnieć dla tych, którzy właśnie mobilnych, przed chwilą wrócili. Przepraszam, audycja mobilnych, już mi się mylą te nazwy, całe szczęście już koniec z tym. Audycja mobilnych na żywo, która rozpoczęła się tradycyjnie z poślizgiem o 21:35, jakoś tak. Nawet i później. Rozmawiamy dzisiaj o GPS-ach i prawdopodobnie jest to ostatni odcinek na tej audycji, tego typu audycji ogólnie na antenie kontestacji. Możesz puścić jakiś ciekawy przerywnik, zachętę do słuchania czegoś. A no widzisz, nic nie mam pod ręką. Jak na złość. No to możesz odebrać słuchacza. A no właśnie tutaj mi wisi od dłuższego czasu Wiktor Mociun. Dobrze przeczytałem, także... Tak, czyli Wołter 101, znany z czata. Wołter. Halo. Wreszcie się no, zadzwoniłeś. Słuchaj, dobrze. Znaczy tak średnio się słychać, ale idziecie zrozumieć. Teraz? O, może być. No bo słuchajcie, ja wam chciałem opowiedzieć o takiej sprawie, która mnie spotkała, bo w końcu zacząłem wymieniłem sobie laptop, oszczędziłem, miałem pieniądze, wymieniłem. No i tak wybór wpadł na Dela. No i słuchajcie, no i ten Dell przychodzi i się okazało, że jest karta graficzna rozwalona. W nowym urządzeniu? W nowym. O. No to ja tak kupiłem sobie właśnie z myślą o takich sytuacjach Next Business Day gwarancję. No i dzwonię. No i mi na przykład, no chyba tak z 5 serwisetami rozmawiałem. Jeden mi powiedział, żebym zrobił diagnozę, no i ona nic nie wykazała, ale też tej grafiki nie testowała, bo tylko tam przyskoczyła po ramię i to wszystko. No to potem dzwonię i mi facet mówi, że oni nie udzielają na przykład sterowniki do systemu gwarancji, jeżeli się kupiło laptopa bez systemu. A co mają sterowniki do uszkodzonej grafiki? No bo musiałem, bo słuchajcie, ona bo dopiero po zainstalowaniu sterowników od grafiki, to jest jakiś Radeon w nim, no nie? Obok Intela zintegrowanego, po prostu przestaje Windows działać, bo nie można przyłączyć grafiki. To jest tak dziwnie skonstruowany laptop po prostu. No Ubuntu działało na Intelu, ale jak się próbowałem przełączyć na Radeona, to Ubuntu już w ogóle nie wstawało. No to... Więc znaczy, to, że jeszcze Ubuntu nie wstawało, to nic nie znaczy, bo generalnie z tego co wiem... No robił się czarny ekran, to wiesz, on się po prostu... To znaczy, z tego co wiem, to przełączyć. No właśnie z tym przełączaniem jest różnie. On się potem przełączyć po prostu na tą grafikę starą. I ja za bardzo nie chciałem grzebać w systemie, żeby, wiesz, przełączyć na Intel. Jest rozwalony. No dobra, no to dzwonię dalej, no i facet mi mówi, że on nie jest pewien, czy jak się artefakty na ekranie pojawiają, ekran działa, to czy to karta graficzna jest podnięta, no i on do serwisu odsyłać, słuchajcie. A mimo, że miałem tą gwarancję Next Business Day. No i ja się tak się wkurzyłem dosyć i odesłałem laptopa do sklepu, ale nie do serwisu producenta. No i słuchajcie, potem na notebook check na forum znalazłem taką informację, że Dell zmienił ten serwis zdalny, do którego się odsyła laptopy, został zmieniony. Więc jakoś tam na ten, w którym kiedyś serwisowano Pawulony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Autentycznie. I w ten sam laptop, na przykład innemu gościowi się sporo zepsuł, no odsyła, no wraca naprawiony, ale Bluetootha nie ma. No, ja pamiętam, co było z Pawulonami, jak wyciągali, załóżmy tam GeForce 8600, składali 8200, tak? No. Ja pierdzielę, no tak, ale dali dupy, po prostu dupy dali. Forsowany laptop gościowi wrócił na przykład. To jest po prostu, no miałem dobrą opinię o Dellu, ale w tym momencie dali dupy na całej linii. No i właśnie ja też, kurde, akurat serwis wymienili, zgadnijcie co wymienili, że zaczął laptop działać. Nie zgadnijcie. Pewnie klawisz strzałka w górę. Nie. Strzałka w dół. RAM wymienili i zaczęła grafika działać. Znaczy to jest możliwe, bo jednak ta zintegrowany Intel raczej nie korzysta z jakiejś grafiki własnej, tylko tej. No z RAMu korzysta komputerowego, ale Intel działa. Tak, no, to inna sprawa. Ale właśnie, jeżeli chodzi o zintegrowaną grafikę Intela, to zauważyłem, że to nie jest tak do końca, że on korzysta tylko i wyłącznie z pamięci operacyjnej całego komputera. Znaczy to ma też swoją pamięć. No dobra, ale... Która wynosi na przykład 8 MB, 12, 32, 64 niekiedy w najlepszych wersjach. Dobra, ale słuchaj, ale Radeon korzysta ze swojego RAMu, nie? Tak, wiem, że to nic do tego nie ma. No właśnie, i Radeon korzysta. Nie wnikajmy, słuchaj. No dobra, jak dobrze wiesz, jest to serwis. No. Ciesz się, że nie wymienili właśnie, Cheesecake. Właśnie, kurde, w tym sklepie, w którym kupowałem, oni wymienili RAM, słuchajcie, bo oni to mogli wymienić po prostu w tym sklepie, w serwisie i odesłali z powrotem, ale bez odsyłania do Dela z powrotem. No i właśnie się okazało, że teraz Dell jest bardzo niechętny, żeby wysyłać serwisanta na niektórych laptopów. Są problemy na przykład z serią XPS na przykład. No wiecie, to tak się trochę słabo zrobiło, bo Dell to jednak słynął z tego, że... No tak, Dell słynął z marki i z serwisu. No. No właśnie, z serwisu i tego, no laptop jest porządnie wykonany, ale ten serwis to taka jakaś poracha jest strasznie. To jak ThinkPady słynęły z jakości. No, kiedyś. Teraz właśnie się ludzie znowu na Lenovo przerzucają. Przykre niestety, no. Cóż, żeby tutaj dać też szansę innym słuchaczom, musimy cię brutalnie wyrzucić. No dobra, nara. Także dzięki za telefon, trzymaj się. To był kolejny jeden z naszych stałych słuchaczy, bo jest stali słuchacze dzisiaj na stop nas dzwonią, a przynajmniej stałych odbierasz. Nie, odbierałem tak jak po kolei, jak miałem kolejkę. No w tej chwili kolejka się zwolniła. To może, skoro z kolejka się zwolniła i jeszcze mam 30 sekund przed tą informacją, to kontynuujmy temat szybko. To kontynuujmy i powiedzmy o zastosowaniach GPS-a, takich może bardziej trochę egzotycznych niż zwykłe wyznaczanie miejsca czy czasu. I to teraz wyznaczanie czy miejsca i czasu, czyli w czasoprzestrzeni, nie, tak? Tak, czyli liczby zespolonej zwanej fazorem. Ja tu chyba tworzę to słowo po polsku, bo po angielsku jest phasor. Jest takie urządzenie nawet, które mierzy te fazory, PMU, Phasor Measurement Unit, które jest stosowane w sieciach przesyłu prądu elektrycznego. Jak wiadomo, tam przesyła się fazę prądu, to jest taki sinus, sobie leci po kabelku. Tych kabelków jest na przykład normalnie w domu 3, bo jest prąd trójfazowy, a jak jest linia wysokiego napięcia, to no to też trzeba, to tak się prowadza tam kabel zerowy i się to tak normalizuje. I żeby nie było przesunięcia fazowego, żeby te fazory były równe na styku i żeby kompensować, no to warto je dokładnie mierzyć i do dokładnego pomiaru tych fazorów potrzebna jest znajomość bardzo dokładna czasu. Do tego też się wykorzystuje w takich urządzeniach PMU ten właśnie system GPS i to jest nowa rzecz, dopiero wchodzi. Dzięki niej na istniejących liniach, bez przeinstalowania ich, tylko co jakiś czas trzeba będzie zainstalować takie urządzenie PMU, można znacznie będzie zwiększyć efektywność przesyłu prądu. No więc w energetyce też zastosowania i pytałem się nawet, czy jest polski odpowiednik tej nazwy specjalisty, który gościł u Claude'a Moneta, czyli Marka zwanego Albertem, jako specjalista od energetyki, raz był gościem takiej audycji Claude'a, którą polecamy, Teoria Chaosu, leci w piątki tuż przed północą. I kolejne zastosowanie takie troszeczkę egzotyczne, ale nie dla naszej audycji, czyli handover. Handover to przekazywanie połączenia z jednej komórki do drugiej komórki w sieciach komórkowych. Czyli jesteśmy połączeni na przykład i jedziemy samochodem i przemieszczamy się z jednej komórki do drugiej. Jedna stacja bazowa nas przekazuje drugiej. Odbywa się to dużo szybciej i sprawniej, jeżeli znany jest dokładny czas tego, który jest przekazywany, czyli u tego, który ma urządzenie, które ma w trakcie nawiązania, znaczy jest połączony, jest w trakcie połączenia z siecią komórkową, na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej. No i da się to zrobić szybciej i bardziej bezawaryjnie, jeżeli właśnie się skorzysta z GPS-a. To może tutaj wy jesteście bardziej specjalistami od tego, to powiecie, jak się to odbywa, a jak nie, no to nie wiem, czy mamy czas na to się wgłębiać. No już ciężko z czasem u nas. Ten handover nie mamy czas się wgłębiać. No to tak tylko sygnalizujemy. A Oskar tutaj powiedział o naziemnych też sieciach, więc powiedzmy, bo to jest dobra okazja, żeby powiedzieć trochę o historii GPS-a. Oczywiście zaczęło się od sieci naziemnych, wykorzystywanych przede wszystkim w II wojnie światowej. Budowano takie stacje przekaźnikowe właśnie i triangulowano sobie po nich. Pierwszy eksperyment w ogóle tego typu zrobił taki prekursor geodezji, czyli Gauss, taki znany fizyk i matematyk, który chciał sprawdzić, czy przestrzeń fizyczna, czy nasz świat ma przestrzeń euklidesową, to znaczy, czy rzeczywiście suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Stawiał wielkie takie zwierciadła na górach, odbijał od nich światło, mierzył. Nic mu oczywiście nie wyszło, bo za mała dokładność, ale stwierdził przy okazji jedną rzecz fundamentalną dla każdego geodety, że kąty dużo dokładniej idzie pomierzyć niż odległości. Dlatego jak się coś trianguluje, to się mierzy nie dwie odległości i kąt, albo trzy odległości, tylko jedną odległość się stara mierzyć i dwa kąty. No i oczywiście naprowadzano różne tam pociski, różne samoloty w trakcie II wojny światowej. Potem była zimna wojna między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. W 1957 Stany wystrzeliły pierwszego sztucznego satelitę, czyli Sputnik. No i fizycy amerykańscy taki projekt sobie sami wymyślili, że wyznaczą jego orbitę. No i udało im się po sygnale nadawanym przez tego satelitę wyznaczyć orbitę, po różnicach w sygnale, jak się zbliża, jak się oddala, po efekcie Dopplera. Więc zaraz ktoś wpadł na pomysł z ich przełożonych z agencji rządowej Departamentu Obrony Stanów, żeby rozwiązać zagadnienie odwrotne, to znaczy po tym, jak się zaskoczyło już Rosjan opublikowaniem bardzo tajnej orbity Sputnika w mediach, żeby się zabrać za problem taki, że mamy satelitę i wiemy, gdzie jest, w przeciwieństwie do Sputnika, a sami nie wiemy, gdzie jesteśmy. Czyli żeby wyznaczyć swoją pozycję względem satelity. No bo wtedy, jak już się wyznaczy względem kilku satelitów, no to można wyznaczyć bezwzględnie swoją pozycję i takie były początki najpierw systemów, no, prekursorów T-Nation, tego typu systemów prekursorów GPS-a, a potem postanowiono właśnie je połączyć, wszystkie usługi i całą funkcjonalność właśnie w jeden system i projekt GPS właśnie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, taki jaki znamy w dzisiejszym kształcie, właśnie się tak ukształtował. Coś tutaj komuś skończył. O ewolucji prawnej już mówiliśmy, prawda, jak tam się zmieniało. Zimnej wojny już nie ma, więc w tej chwili jest to cywilna technologia dostępna. Rząd amerykański złożył taki akt prawny, jest zobowiązujący właśnie Departament Obrony do utrzymywania dostępności tego dla cywilów na całym świecie. No dobrze, chyba temat GPS-a jak na razie wyczerpany jest, także nie wiem, Damis, czy tu żyjesz jeszcze? Chyba końcówka jeszcze tutaj mamy taką rzecz jak oprogramowanie, które korzysta z tego GPS-a, protokoły, prawda? Jest, no, zwłaszcza protokół taki prosty, bardzo tekstowy, przeznaczony specjalnie do tego celu, NMEA 0183, który właśnie służy do przekazywania z urządzeń GPS do komputerów czy do urządzeń mobilnych, no, danych odczytywanych z GPS-a. No, jest oparty na ASCII, bardzo prosty taki tekstowy protokół z liczbami, z dolarami. I najbardziej popularnym oprogramowaniem go obsługującym pod systemami Linux jest oczywiście, jak łatwo się domyślić, wystarczy dodać literkę D jak demon na końcu, tak z greckiego języka, bo to są takie procesy w tle realizujące pewne usługi, czyli GPSD. No, oprócz tego są różne API, m.in. API, które konsorcjum WWW opracowuje, żeby pracowało w takim na przykład z poziomu przeglądarki, żeby można było to obsługiwać, czyli Geolocation API. Jest RFC z Internet Engineering Task Force wprowadzające schemat URI GEO, czyli GEO dwukropek się pisze i długość przecinek szerokość geograficzną, tak można na przykład adresować poszczególne punkty na Ziemi. Coś jeszcze znacie z oprogramowania protokołów, standardów, tego typu rzeczy, o których warto wspomnieć? Czy słuchacze może chcieliby, żeby coś powiedzieć? 2221953321. Panicz powiada, że GPSD ostatnio w JSON-ie nadaje, czyli w formacie bardziej sprawnym, takim uniwersalnymi narzędziami. No dobrze, to chyba na tyle, chyba że jeszcze ktoś zadzwoni. Mamy 2221953321 kontestacja.com. Dawid się zawiesił. Nie, no, po prostu trzeba się streszczać już. Mamy 8 minut audycji, także chyba czas by wspomnieć o zmianach, jakie nadchodzą, tak, Damist? A więc oczekiwany temat. Widzę, że mamy prawie rekord, jeżeli chodzi o słuchalność. Słuchalność na samym początku, jaką mieliśmy, tutaj miałem mnie rozproszył, przepraszam. Ilość osób na czacie też spada. No cóż, potwierdza to, że jeżeli coś się dzieje, to wtedy ludzie wchodzą i lubią słuchać, bo coś będzie ciekawego, bo czegoś nie będzie. Takie polskie bardzo. Otóż znikamy z anteny. Nie będzie audycji mobilnych. Nie będzie Geek Cloud. Zabieramy wam Geek Cloud i zabieramy audycje mobilnych. Nie będzie nerdów, nie będzie geeków. Kontestacja odpocznie. Wyszło na to... To są ogólnie ustalenia moje, Kitora, całej naszej ekipy Geek Cloud, ogólnie całej anteny kontestacji, że audycja już po prostu się wyczerpała, jeżeli chodzi o kontestację. Jest to zły target, jeżeli chodzi o nadawanie. Antena kontestacji nie jest dobrym pomysłem, z tego względu, iż tutaj się nie mówi na tematy informatyczne. I ze swojej strony powiem tylko tyle. Znikamy z anteny. Audycja technologiczna będzie w formie offline nagrywana, tak jak kiedyś, zanim trafiła na antenie kontestacji. Także jeżeli, może inaczej, zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy swoich stałych słuchaczy, jest nawet całkiem pokaźna grupka tych słuchaczy, którzy chcą nas słuchać i będą mogli nas słuchać. Na chwilę obecną będą nas słuchać tylko offline. Jeżeli uznamy, że audycja taka jest potrzebna i żeby była na żywo, to pomyślimy, co dalej. Wszystkie informacje odnośnie audycji Geek Cloud, audycji mobilnych można i będzie można cały czas znaleźć na stronie pedasite.pl, skąd też projekt się cały audycji mobilnych i Geek Cloud wywodzi. www.pedasite.pl bądź facebook.com i tam szukacie naszego kanału pedasite.pl. Tam są wszystkie informacje, archiwum audycji. Oczywiście audycje archiwalne też są do przesłuchania na antenie kontestacji. Ze zmian jeszcze to taka istotna rzecz, że za tydzień audycja tak naprawdę będzie jeszcze, bo to miała być. To jest audycja pożegnalna w takiej formie, jaka była dotychczas. Więcej audycji mobilnych, tak jak dziś, czy tak jak ostatnio, nie będzie. Na żywo oczywiście. Więcej informacji o tym, jak co będzie funkcjonować niebawem na stronie pedasite.pl oraz za tydzień na antenie kontestacji, gdzie też przedstawimy nowy projekt, lecz już bardzo mało związany z tym, co obecnie tutaj słyszycie. Wtedy też będzie więcej takich konkretów. Powspominamy stare czasy, podsumujemy, co jak wyglądało, co udało nam się osiągnąć. Luźna audycja, pożegnalna już w takim sensie, że po prostu się z wami pożegnamy. To jest ostatnia audycja mobilnych, audycja Geek Cloud ostatnia już niestety była, jeżeli chodzi o na żywo oczywiście. To za tydzień to chyba nazywać się będzie Geek Cloud, nie? Też. Za tydzień to się będzie nazywać mobilny Geek Cloud tak naprawdę, bo to będzie podsumowanie audycji mobilnych, audycji Geek Cloud. Być może przedstawimy jakieś statystyki. Ciekawe momenty. Puścimy ciekawe fragmenty offline, które nie były nigdy publikowane. Myślę, że będzie wesoło. No i tyle. No. Zapraszam przede wszystkim do wspierania naszych projektów, bo jeżeli lubicie nas słuchać, warto zaznaczyć, że robimy to hobbystycznie, nikt nam za to nie płaci. Możecie nas wesprzeć, wtedy też będzie to dla nas jakaś motywacja, żeby nadawać dalej w nowej formie, nie wiem, żeby było na sprzęt. Informacje o darowiznach znajdziecie na stronie pedasite.pl, z prawej strony wspomóż, taka grafika laptopa jest. No i to tyle, no. Z tego, co zapraszałeś na wszystkie możliwe rzeczy, pominąłeś jedną bardzo ważną, mianowicie IRC. Tak. Mamy sieci Freenode, swój kanał, #PDAsite pisze teraz na czacie kontestacyjnym, jak to się pisze. No fakt, mamy swój kanał. Zapraszam jak najbardziej, tak jak Bajt mówi, no pominąłem może świadomie, dlatego że nie cieszy się on popularnością, więc no nie wspomniałem. W ciągu ostatnich dwóch dni się cieszy, wcześniej cię w tym tygodniu w ogóle nie było, kiedy się cieszył. No zawsze jak przychodzę, to nikogo nie ma. Raczej są, ale ludzie, ale wiszą tylko i nic nie piszą, więc... No i za dzisiaj się zastanawiałeś, czy będzie temat z sensem, a tu okazuje się, że przyjdzie i 70 ludzi dalej słucha, niż tak. Stetom na czacie zapytał, czy będziemy dalej na tej kontestacji. Za tydzień się dowiecie, ale nie. Raczej nie. W takiej formie nic już nie będzie. To już jest ostatni Geek Cloud, ostatnia audycja mobilnych, koniec, kropka. Czas zakończyć tą epokę. I jeżeli chcecie, właśnie tutaj taka prośba, jeżeli chcecie, żeby coś takiego było kontynuowane, może to być kontynuowane, ale raczej poza anteną kontestacji już, dlatego że to nie jest radio o mobilnych technologiach i ogólnie o technologiach, ale to już musicie pisać do nas, jakiś odzew musi być od strony słuchaczy, bo jest on niewielki. Okazuje się, że ludzie nas lubią słuchać, ale nie lubią pisać, nie lubią wspierać. Musicie zacząć wspierać i pisać, to wtedy będziemy coś tworzyć dalej. Jeżeli nie, to po prostu kończymy. Jak już powiedziałem, nie, już chyba wszystko. Wchodźcie na kanał IRC i tam wyrażajcie swoje. I powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony dziś, tak jeszcze ogólnie, bo widzę, że jest bardzo duża frekwencja, słuchaczom ogólnie się nie podoba to, co robimy, czyli że kończymy audycję. Spodziewałem się bardziej odwrotnego efektu, że ludzie raczej będą się cieszyć. Więc dzisiaj było o końcach, za tydzień będzie o początkach nowych rzeczy i przygotujcie się, że będziecie zaskoczeni. Nawet po tym, co dzisiaj usłyszeliście, że... Beret napisał, że jesteśmy dzisiaj nikami. Tak, a chcecie jakieś afterparty? No właśnie, no właśnie Skype się rozdzwonił na tą informację. No to odbieraj. Trzeba szczerze, zrobić chyba afterparty, nie? W tej jeszcze w audycji się w tej uchwali. Chwili jeszcze Oskar dzwoni nas po raz czwarty. Ojej. Halo, Oskar, po raz czwarty jesteś, więc teraz masz kredyt 20 słów. Oskar, czy nas słyszysz? To co jest, radiem wolnościowym. 3, także 4, spoko- 5, 6, spokojnie... Nie, że to nie dole. spokojnie możecie zrobić audycję o wolnym oprogramowaniu. To jest temat, którego nie lubię, mimo że jestem zwolennikiem wolnego programowania. No, ale... No, nie tak, może że, być tak, żeby się... Nie prowadzisz. Może być po prostu... Chodzi o to, żeby się mieściło w konwencji radia, nie? Tutaj jeszcze, słuchajcie, sprawdziłem wytrzymałość łącza, jeszcze mamy tutaj Illuminati, to nas dzwoni. To spróbujemy, eksperyment robimy dwóch słuchaczy na raz. Halo. Historyczna chwila. Panowie, to jest niesprawiedliwe, opuszczacie nas. Ja protestuję, nie zgadzam się. Gdzie człowiek jeżeli może chcesz... się dowiedzieć informacji takich, jaki komputer kupić, jaki telefon jest dobry, jaki jest słaby? Czy to będzie w formie podcastu w przyszłości, czy jak? Myślę, że wrócimy do formy podcastów, bo się wywodzimy ogólnie z podcastów. Przesłuchaj początku odcinka 58 Jaskini Głupoty niejakiego Krzyszmana. No. Wtedy to ma duże podobieństwo do tego, jaki dialog teraz następuje między nami. No i czuj się w klimat i oczekuj nieoczekiwanego. Jeszcze chciałem dodać, że jeżeli chcecie jakimś cudem, żebyśmy byli na antenie kontestacji, czego nie biorę pod uwagę... Mamy Hugo zgwałcić? To wyrażajcie swój sprzeciw. To niech wtedy góra zobaczy, że... No. Nie, no przecież to musi być. No przecież, słuchajcie, no nie róbcie jaj. No poważnie powiem. No. Poza osobami, które... Powiecie, gdzie człowiek może dowiedzieć się takich informacji, gdzie może zadzwonić naprawdę. No troszeczkę się powtarzam, ale to jest prawda. Audycje no. są technologiczne w radiu. Mainstreamowe. Jakie tylko, są... W których latach 80. nadawano programy, czy na przykład gry, czy inne programy, które należało sobie nagrać na kasetę, a potem w Commodore 64, czy w Atari je uruchomić. No więc w takich radiach nadal takie audycje są. No, poza tym, słuchaj, tu jest niezaprzeczalna i wasza wartość polega na tym, że jesteście niezależni. No, mówić się prawdę. No przecież jeżeli jakiś dostałeś model telefonu do testowania, no to powiesz prawdę, a nie powiesz, że no wiecie, no tak kupujcie te telefony, bo są naprawdę dobre, prawda? Choć okaże się, że to jest kicha. No, jesteście bezstronni i to jest niezaprzeczalne. No. Powiem tak, to jest ostatnia audycja, więc mogę trochę tajemnic ujawnić. Pewna firma chciała mnie kiedyś kupić. Chciała po prostu, żeby wszystkie testy, które piszę, były ustawione, tak, że będą fajne, że wszystkie smartfony, które dostaję w testach, będą fajne. No, nie zgodziłem się, więc trochę to potwierdza to, tak co mówisz, ale po prostu takie było nasze było takie założenie, ja to zrobiłem hobbystycznie, czyli no, po prostu chciałem się dzielić wiedzą, bo poczułem brak w internecie, niedosyt taki, wszystko jest skupione, nie? No a teraz słuchajcie, ale tym bardziej teraz przed świętami zbliża się Mikołaj, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ludzie będą kupować różnego rodzaju sprzęty, komputery, laptopy, iPody, iPady, telefony komórkowe. No przecież to informacje są potrzebne. Wiesz, no, ale właśnie, jest... ale widzisz, sprawa jest też tego typu, że jeżeli prosiliśmy o sugestie słuchaczy, o czym ma być następna audycja, to była cisza, albo były głupie propozycje, takie bez sensu naprawdę totalnie. A teraz, gdy odchodzimy, po prostu okazuje się, że jesteśmy potrzebni. No bo jak wszystko było dobre do tej pory, to co ja tam miałem pisać i komentować? Ja się ze wszystkim zgadzałem i się cieszyłem i się powtarzało. Już kiedyś dzwoniłem, bo akurat byłem użytkownikiem Nokii N900 i miałem, akurat mnie się to gniazdo mini USB nie rozwaliło, ale miałem podobne problemy i wszystko się zgadzało po prostu, wiesz, no to co. Jakby się coś nie zgadzało, to wtedy bym zadzwonił. No w każdym razie ze swej strony pozdrawiam wszystkich serdecznie i daję swój głos za tym, żebyście nie przestawali nadawać na pewno. I kontestacja, mimo że akurat powiedzmy jej jakimś tam głównym tematem jest coś innego, ale wy powinniście być, bo jesteście dobrzy i to wszystko. Kłaniam się nisko. No to dzięki za miłe słowa. Ja chciałbym tutaj dodać jeszcze, że, bo w sumie tak wywnioskowałem, że to władze kontestacji uznały, że jest ta audycja niepotrzebna w radiu i dlatego to się kończy, tak. A w sumie jest to dziwne, dlatego że w sumie przecież nie ma obsady na cały czas antenowy w kontestacji i jakoś nie zanosi się na to, żeby wszystko zostało, powiedzmy, zajęte cały czas antenowy. Może to jest, ja się zgodzę, że powiedzmy ta niedziela, wieczór to nie jest najlepszy moment na tego typu audycję, tak mi się wydaje. Jaki byłby lepszy? No nie wiem, no może właśnie gdzieś piątek, może sobota, która jest całkowicie wolna, nie ma chyba w ogóle nic na żywo w sobotę. Tylko, że widzisz, to jest też problem dla nas też, bo wiesz, ja na przykład muszę rano wstać do pracy, tak jak zwykły, normalny człowiek. Mimo, że nadaję audycję, ja jestem zwykłym człowiekiem. Robię to hobbystycznie i dla mnie to jest tak naprawdę... Lubię podcasty, tak? Interesuję się tym. Przerodziło się w to, że prowadzę audycję na żywo. Robię to hobbystycznie. I taka sobota na przykład sprawia, żeby mnie ograniczała. W piątek mieliśmy audycję na żywo. Nie wiem, czy pamiętasz kiedyś? Nie. I był nie. To duży problem. Nadawaliśmy właśnie audycje mobilne, wtedy jeszcze GeekCloudu nie było i nadawaliśmy o 21 bodaj. Czyli pierwotnie to my chyba nawet we wtorek nadawaliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Zaczęliśmy od wtorku o 20. Tak. Jakoś tak. Później był to piątek, czyli początek weekendu. Każdy, gdzie ktoś chce gdzieś wyjść, tak? Zostaliśmy przy niedzieli. Okazało się, że od pewnego czasu nie mamy motywacji też w prowadzeniu, bo wystarczy tylko spojrzeć w komentarze. Zero komentarzy na ogół. Na stronie kontestacji, ale na stronie PDSite podobnie. Są opóźnienia publikacji odcinków, to dlatego. Największy ale nie zawsze. Po audycji pierwszych dniach. Z przyczyn technicznych też jest to niemożliwe, żeby audycja była od razu, dlatego że ja dopiero jutro będę miał stałe łącze. Ja w tej chwili nadaję z łącza mobilnego i płacę za transfer. Ja w tej chwili nadając tą audycję płacę. Ja płacę za to, że mogę nadawać. Mi się to nie zwraca. Jeżeli miałbym jeszcze wrzucić audycję, to bym musiał jeszcze więcej zapłacić, bo taka audycja średnio waży 70-80 megabajtów. Leci w dwa źródła, czyli jest dwa razy, czyli razem tam 160 średnio megabajtów transferu by poszło. Uploadu dokładnie. To jest bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli mam tego transferu półtora gigabajta. No to jest na tydzień. Wtedy tyle. Tak, ale jeszcze muszę z tego, ale ten internet jeszcze musi mi starczyć do pracy. Mam taką pracę, że czasami muszę skorzystać z internetu w swoim domu. Musi mi starczyć do rozrywki, musi mi starczyć do prowadzenia strony, do pogadania, do sprawdzenia poczty, do tego, co korzysta normalny człowiek. Krawiec prosty, dzwoni, także. Też go dodam w tle. Ale to może przejdźmy już do afterparty, bo gadka... Niech jest nagrywane na razie, to tam afterparty, nagrywane będzie. No. Przynajmniej te rzeczy się też ludzie dowiedzą, tak? Od kuchni, jak co wygląda w końcu audycja pożegnalna. Powiem szczerze, nie chce mi się siedzieć na afterparty. Badet się pyta tutaj, a rzucicie swoje smartfony w publiczność tak na pamiątkę. No nie wiem, czy mój Magic Bay jeszcze jeden lot wytrzymał. Mój i600 wytrzymuje, mogę ci rzucić, jak chcesz. Strzałeczka. Strzałeczką baterią może boleć. No, strzała. Cześć, cześć. No też przyłączam się do protestu. Nawet nabiorę powietrza i nie będę oddychał teraz, dopóki Hugo nie odwoła tego. Uwaga. Mam nas nie słuch. Krawiec, ty wejdź na czata, bo cię tu nie ma. Krawiec nam się dusi na żywo. Tak, to tylko w audycji mobilnych, której dawno nie prowadziłem, tak przy okazji. Tylko w audycji mobilnych możecie słyszeć właśnie śmierć na antenie, takie drastyczne sceny. Uwaga, mamy telefon od jakiegoś słuchacza, tylko że tym razem z telefonu właśnie. O kurczę, ktoś wyda parę groszy na nas. Tak. Halo, halo, tajemniczy słuchaczu z telefonu. Halo? Witamy cię na antenie. No, cześć. No ja witam też, no ze smutkiem odebrałem tą informację, że nie będzie już następnego odcinka. Powiem szczerze, że no, na kontestacji to słucham was i raporty Martina, bo reszta jakoś mnie, powiem szczerze, niezbyt przekonuje. A dodatkowo mieliście zrobić audycję o Open Source, no i audycji nie ma, czekam na nią, no i ten, o grach na Open Source. Tak. Wiesz, jest dużo jeszcze pomysłów, których nie zdążyliśmy zrealizować niestety. No ale goni nas czas i musimy się ustosunkować do tego. Dzięki za dobre słowo. Jak się, słuchaczu, nazywasz? Słucham? Jak się, słuchaczu, nazywasz? Ja Matma 6. A, Matma 6, czyli Michał. Tak, dokładnie. To pozdrawiamy cię gorąco, dzięki za dobre słowo tutaj. Chciałem zapytać jeszcze, czy żyje ten, jak on, krawiec? Tam, no nie wytrzymałem, nie wytrzymałem. Może przerwę tak wam, żeby tutaj nie naciągać właśnie Matmy, bo imię już mi wyleciało na koszta. Dzwoni właśnie do nas, tak, właśnie dzwonisz do nas z telefonu. Ale krawiec za światów to jest. Krawiec za światów, nie przesadzajmy już. Także, czy coś jeszcze tam masz tam do powiedzenia, czy nie będziemy już się naciągać, co? Znaczy, coś jeszcze mam do powiedzenia, no to, żeby jednak zrobić to o tych grach Open Source, bo bardzo czekam na to, no i też nie wiem, czy, bo odsłucham tego radia też jest niedawna, nie wiem, czy było coś o e-bookach, ale też o e-bookach można było coś ciekawego zrobić. To już... Aha, jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeżeli będziecie robić podcast, no to w tej sytuacji ludzie nie będą mogli do was dzwonić. No to jest fakt. Niestety. To jest przykry fakt, no, ale... że jednak trzeba wszystko do siebie, że... Trzeba wszystko no, przemyśleć, uporządkować. No jednak jest to spora bariera do przeskoczenia. No i dodatkowo czas, że się zbiera jakaś społeczność wokół audycji i można sobie pogadać, prawda, na czacie i nie tak, że się tak każdy słucha w innym momencie. No, z jednej strony jest to wygodne, ale z drugiej strony no jednak no to tylko audycja, tak to mamy i czat i można sobie pogadać na antenie i to jest fajne, mi się wydaje i... No i mam nadzieję, że jakoś się to zmieni, że jednak na tą sytuację wrócicie, bo to jak mówię, no, na czacie jest, prawda, no 10% czasu na audycję na żywo, no to no pewnie się znajdzie miejsce. Gdzieś tam. No właśnie, cała filozofia internetu polega na tym, że przekaz działa... Krawiec w jaździe oddychać. No już nie dam rady, ale no, kurde, internet działa tak, że w dwie strony jest komunikacja, a nie tylko w jedną. Ja nie chcę podcastu, chcę właśnie na żywo, żeby było i też chcę o grach posłuchać. Myślałem, że w ogóle już był ten odcinek o grach, ale faktycznie go nie było jeszcze, nie? Nasz gość nie mógł z problemów technicznych. Mikrofon musi zepsuć. Wejdź na czata lub na Irca, bo jest powód. Kto? Krawiec. A, dobra, no to już wchodzę. Co, coś tam chcą? Nie. I powiem, mogę coś, żebyś przestał oddychać. Takie afterparty, a się nagrywa, no. Halo, halo. Nagrywane afterparty w ostatniej audycji. No. Bo ja sobie tak pomyślałem. Tak. Nie wiem, kto to ma. Dobrze, to może ja tak tylko... To w sumie tyle. Proszę. No bardzo mi się wasza audycja podobała i dziękuję. Dobranoc się do linii blokował. Również dzięki. Dzięki za to. Trzymaj się. Zapraszamy do komentarzy, zapraszamy na Irca i do słuchania za tydzień. A tu mamy ale jeszcze... niestety już informuję ostatnie 7 minut. Naprawdę, ja chcę iść spać. Jeszcze jeden telefon mamy tutaj. Maciek do nas dzwonił od dłuższego czasu. O, cześć. Halo, Maciek. Szumisz troszkę. No ja wybaczcie, ale mówię z netbooka i troszkę. Aha, to wszystko wyjaśnia. Cześć Minimal. Dawno się nie słyszeliśmy. 3 minuty. Ja tu chciałem tylko powiedzieć, że jak audycje mobilnych i zejdą z anteny, no to kontestacja straci połowę słuchaczy. No, no aż tyle to nie jest. To czy my o czymś nie wiemy? Poza tym zwróćcie uwagę, że dlaczego nie ma komentarzy pod audycjami, bo wszyscy dzwonią. Szczególnie do afterparty. Za tym może to jest taki temat, że on nie sprzyja jakoś tam komentowaniu, no można ewentualnie napisać, no fajny był odcinek, dzięki, super, pozdrawiam, hej, ale tak nie ma do polemiki za bardzo zbyt wiele, może o to chodzi, albo nie wiem, może społeczność macie słuchaczy trochę inną, taką, która właśnie woli zadzwonić czy coś, nie sądzę, żeby była mała słuchalność, bo no kurczę, na czacie jest chyba sporo osób, no, jest trochę ludzi. Kurde, no nie wiem, Hugo, weź wyżyć w ogóle trochę kasy na nadających, żeby nie musieli dokładać ze swojej kieszeni, bo to nie tylko tej audycji to się tyczy. I jestem zdecydowanie przeciwny idei kontestacji light, w której zostanie tylko Kamil, Jan Fior i Hugo. Nie podoba mi się taki. Coś. No ja już podałem wytłumaczenie, że komentowalność nam spadła od ostatniego czasu, od kiedy zrobiliśmy straszne, niestety, przepraszamy, to nasza wina, opóźnienia we wrzucaniu odcinka. Odcinek umawialiśmy się wrzucać dzień po emisji, ale faktycznie, to nie udawało. Masz rację, ale tak jak powiedziano, z przyczyn technicznych jest to niemożliwe, dlatego że nie mam stałego łącza od sierpnia i tyle no. Ta audycja, która jest teraz, będzie można ją posłuchać jutro, gdzieś około godziny 12, bo ja teraz Kitor ją zgra, zrzuci ją na serwer, ja pojadę jutro do pracy, dam tagi, wrzucę na serwer kontestację i ona wtedy dopiero będzie dostępna. No i właśnie dobrze, wam by się przydało coś, co ja teraz implementuję w radyjku, mianowicie, że audycje są nagrywane po stronie serwera, także nawet jeżeli nie uda się nagrać audycji lokalnie, albo coś wypadnie, albo... To fakt, to by musiało działać jednocześnie tu i tu, bo na przykład tak jak mieliśmy w trakcie obecnej audycji, nam dwa razy bodaj zerwało szatka, przez co musieliśmy na trakcie zmienić prędkość nadawania, no to chyba po stronie serwera by to był już problem z tego wyskorzystać, nie? Nie, wtedy by po prostu się pojawił, z każdym wejściem by się stworzył nowy plik i byłyby zamiast jednej trzy. No tylko znowu tak trzy pliki co minutę przełączać. Trzeba by jednak to i tak nagrywać po stronie. Nie, później ktoś by musiał to ściągnąć i złączyć, prawda? Ale to no, najlepiej już nagrywać się tu i tu jednocześnie, no ale jednak mimo wszystko jest to dość ciekawa wizja, kiedy to było po stronie serwera nagrywane. No, ale ja już na tą chwilę nieadekwatne już dla nas pod tym względem. Halo? W moim środowisku testem to już działa. Halo. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze na koniec, bo to będzie koniec zaraz zapewne, że moglibyście się ewentualnie zastanowić nad rozwiązaniem stosowanym przez podcastofon. Czyli oni sobie robią swoją audycję na żywo gdzieś na swojej stronie, a później ona jest retransmitowana w kontestacji. To też jest jakieś rozwiązanie. No nie? Ale to wciąż nie jest audycja na żywo, to czego się wszyscy domagają, tak? No jest na żywo tam, no nie? Poza tym można by było też w takim wypadku zrobić, że tak powiem, coś jak dzwonię do pana w bardzo nietypowej sprawie, czyli nagrywanie się na sekretarkę Skype'ową. Ludzie jakby mieli jakieś pytania, to mogą się w ten sposób nagrywać, a później to odtwarzać i odpowiadać, nie? Ale to jak już mówili, w formie podcastu, jeśli kosztuje. Nie, no to wiadomo, że to jest tylko taki... Ogólnie sprawa wygląda tak, bo już musimy kończyć, naprawdę. Ja jestem padnięty, czeka mnie bardzo ciężki tydzień. Dzięki wszystkim za dobre słowo. Sprawa prezentuje się następująco. Od jutra prawdopodobnie mam znów stałe łącze. Się dorobiłem wreszcie starego łącza. Brawo. Jakie miałem kiedyś. No, tylko że... I wtedy właśnie też pomyślałem, że będą zmiany na lepsze. I faktycznie z anteny kontestacji, no nie chcę kłamać, ja nie zniknę. Ale zniknie audycja i zniknie całe grono, bo GeekCloud to jest przede wszystkim grupa osób. To nie jest, że audycję tworzę ja, tworzy Kitor, tworzy Bajtiter. to jest cała masa ludzi, która nad tym pracuje, bo musimy uzgodnić temat. A to jest aż 8 osób. Nie zawsze wszyscy występujemy, ale jest nas aż tylu. No tak jak się... na końcówkę to wymienimy. Jeszcze jest tak się... Tomek Jadlikowski, no... czyli DJ Wioko, Paweł Kazimierowicz, czyli PK.pl, Marek Suchanek, czyli Ridi, Łukasz Lewandowski, czyli Luklew. No chyba tyle, nie? No, ByteEater, który jest tutaj, no, stara się zarządzać grupą i jakoś tam układać nasze przygotowania do tego. Kitor od strony technicznej ostatni raz dziś siedzi. I przez dłuższy czas właściwie był też od strony technicznej, dlatego że nie miałem stałego łącza, zresztą u niego jakoś to lepiej wychodziło. No i ja jako prowadzący jakoś tak się przyjęło, nie wiem dlaczego w sumie. I... ty zapoczątkowałeś jednak pierwszy nieprofesjonalny podcast był twojego autorstwa w całości. Nikogo więcej nie było. Nie wiem, chyba się czegoś naćpałem. Pamiętam jeszcze, że tego, jak tego słuchałem, nie, no ale dobra. No wiesz, każdy zawsze jakieś początki musi mieć trudne, nie? No dobrze, panowie, to trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. W moim przypadku jest to teraz, przełączam się na odsłuch. Trzymaj się, dzięki za telefon. Dzięki, cześć. Ostatnia minuta. Tutaj widzę, jakieś tam są, niezgoda jest słuchaczy ogólnie, żebyśmy odeszli. No cóż, ale musimy odejść, bo tak ma być. Jeżeli chcecie wyrazić jakiś sprzeciw tutaj... Ja wyrażam to może... sprzeciw wyrażam wobec swojej sklerozy. Oczywiście Adam Wicherek, Welrocik. Ja też wyrażam sprzeciw i komunikat do Hugo. Jeśli Geek Cloud zniknie, to pokażemy Hugo, Hugonowi sztuczkę ze znikającym ołówkiem. Taką jak Joker pokazał. Sztuczka polega na tym, że się łapie kogoś za głowę i ołówek znika w oczodole jego mościa. Ha, ha, ha. Tak. Wiesz, że też pod groźbę, ale... podlega. No wiem. Nie wiem, tak sobie pomyślałem, bo tak patrzę tutaj na tych ludzi niezadowolonych z tego, że znikamy. No nie wiem, jeżeli... Trzeba będzie tak usiąść i podyskutować. Przede wszystkim tak, no, na pewno trzeba by podyskutować, ale jeżeli już chcecie gdzieś wyrazić swoją niechęć, w sensie takim, no nam już pokazaliście, że chcecie, żebyśmy byli na antenie. Ale jeżeli chcecie pokazać to kontestacji, to już sami myślcie, jak to zrobić. Ja nie mam nawet czasu, żeby w tym maczać palce. Ja mam czas, żeby usiąść do audycji i ją po prostu nadawać. Zatem tyle, no. Naprawdę. A, i jeszcze jedno. Tutaj widzę coś o jakichś datkach. Jak najbardziej datki dla kontestacji są słuszne i należą się za to, że słuchacie. Dzięki wam radio istnieje. Ale datki te nie docierają do nas od razu, też tak powiem. Może się wstrzymać na razie. Ja bym się na razie wstrzymał z datkami, dopóki Geek Cloud nie wróci. To jest dobry pomysł. A na czacie ktoś napisał, Hugo musi odejść. Nie, Hugo dobrze zarządza właśnie. Niech zostanie, ale no, jeżeli chodzi o datki na nas, to my niestety korzystamy z innego źródła. Z innego kanału. Dokładnie, na stronie pdasite.pl możecie znaleźć informacje, ale nie zachęcam. Dobra, to by było na tyle. Za tydzień, jeżeli kontestacja się nie wkurzy, to będzie taka audycja podsumowująca. Będzie śmiesznie na pewno, no, powspominamy stare czasy. No i tyle, no, rozstaniemy się niestety. Była to ostatnia audycja mobilnych. Żegnam się z wami, Damian Damist Statkiewicz, tam gdzieś ze strony Wielunia Kitor. Cześć. Jeszcze pamiętam, jak się nazywasz. Krzysztof Maczyński. I tu jeszcze dwie osoby wiszą nam na Skype'ie, więc też się niech pożegnają. Krawiec widzę tutaj, wisi. Żyjesz, i słuchacz krawiec z łzami w oczach, po prostu z trzęsącymi się łydkami i głosem łamiącym się. Nie, naprawdę, mówię serio, że mi szkoda tej audycji, bo właśnie słucham jej dość regularnie. To jest jedna z tych, które mnie interesują. Nie każdy się interesuje, kurczę, biznesem i podatkami. Mi na przykład nie interesuje w ogóle biznes, kasa, tego typu sprawy, a komputery tak. No, jeśli... Krawiec, kończymy. No dobra, no to ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że jestem przeciw. I jeszcze Oskar tutaj również z nami pozostał spod do końca. Spod Beskidzia. Tak. Od nas. Spod Beskidzia, tak jest. No ja z kolei myślę, że jeżeli tak ma być, no to tak ma być. Show must go on i zobaczymy, co będzie w zamian, no nie? A przecież w końcu... Za tydzień będą nowości. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. A właśnie. Pozdrowienia. Dzięki również, także trzymajcie się, jak się uda, to do za tygodnia. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć najważniejszą rzecz, której nie powiedziałem. Pragnę podziękować wszystkim słuchaczom, mieliśmy naprawdę świetnych słuchaczy. No i pod tym się chyba cała ekipa mobilnych i cloudu podpisać powinna, mimo że nie wszystkich tu niestety mamy. Nie udało się ściągnąć wszystkich dzisiaj. I tym zamykamy dzisiejszą audycję, także trzymajcie się. Być może do za tygodnia. Cześć. Cześć. Też się nie wiem. Cześć.